الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. در آیات گذشته مطالبی را که در ارتباط با غزوه تبوک بود و به ویژه تخلف متخلفین و منافقین مطالبی را ما خواندیم، اما متخلفینی که تخلف کردند و در این معرکه همراهی نکردند، همراه نشدند با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، چند گروه بودند. یک گروهی که منافقین هستند، هیچ نوع عذری نداشتند، هیچ بهانه‌ای نداشتند و تعداد اینها هم خیلی زیاد بود. بیشترین سرزنش، بیشترین زجر و توبیخ در این آیات و ادامه این آیات متوجه اونهاست. گروه دوم که تخلف کردند مخلصین بودند، مؤمنین بودند، نفاق در اونها نبود. اما اینا هم چند قسمت، یکی اینکه خب عذر داشتند. الله عز و جل از عذر اونها بیان میفرماید که اونها میخواستن حتی همراهی بکنند، ولی توشه و زاد و راحله چیزی نداشتند. حتی آمدند از رسول الله صلی الله علیه وسلم زاد و توشه خواستند، آن حضرت هم نداشتند. قلت لا اجد ما احملكم علی، شما ای پیغمبر به آنان گفتی من هم نمی ندارم و نمی یابم که شما را بر چیزی سوار کنم. اونها حزین و گریان برگشتند. خب اینها هم عذر داشتن، واقعا نداشتن همراهی بکنن. اما اون مسلمانانی که داشتند و همراهی نکردند، میتونستند برند و نرفتند، اونها را اینجا قرآن بر دو قسم تقسیم میکند. یکی اونهایی که به محض اینکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برگشتند، اونها توبه کردند و شب و روز داد و فریاد و گریه و تضرع و خودشون را به ستونهای مسجد بستند تا اینکه خدای عزوجل توبهشون را پذیرفت و اجابت شدند. اینها بعضی گفتن 5 نفر بودند، بعضی گفتن 6 نفر بودند، در بعضی روایت ها 8 نفر بودند و در بعضی روایت ها 10 نفر. تعدادشون زیر 10 نفر بود و اینها زود توبهشون پذیرفته شد. آیاتی به اونها هم اشاره دارد. و گروه دومی که فورا توبه نکردند و پیغمبر فرمود که منتظر بمانید، منتظر ماندند و رجوع الله به توبه اونها یا بگیم پذیرش و توبه اونها طولانی شد. 50 روز طول کشید. اینا 3 نفر بودند که به اون 3 نفر هم اشاراتی هست. و لذا اینهایی که اینجا میخوانیم، اینها متخلفین منافقین بودند و اینها نه اینکه خودشون نمیرفتن، دیگران را هم میگفتن نروید، گرمه، میری چیکار میکنی، خیلی گرمه، خیلی مشکل هست. دیگران را هم باز می داشتند از رفتن، دیگران را هم تضعیف می کردند، تضعیف روحیه می کردند. و بعد از اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم تشریف بردند، اینا خوشحال بودند، نگران هم نبودند، خوشحال بودند، چون که در خانه بودند، در سایه بودند، در راحت بودند، هیچ نوع مشقتی، مشقت سفر و مشقت گرما و رنج سفر نبود. لذا به خاطر موندنشون و به خاطر اینکه تونسته بودند بمانند خوشحال بودند. الله عزوجل در این آیات سرزنش میفرماید این گروه را، فرح المخلفون. مخلفون اونهایی که پشت سر نگه داشته شدند، اینها خوشحال شدند به مقعدهم خلاف رسول الله، به نشستنشان در مسیر خلاف رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، در جهت خلاف رسول الله، موافق رسول الله من رفتن بود، اینا خلاف اون یعنی موندن. و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم. علت اصلی چی بود؟ اینا نمیپسندیدن، دوست نداشتن که جهاد کنن با مالشان و جانشان در راه الله، به دلیل کفر، به دلیل آرام طلبی، استراحت طلبی. و قالوا لا تنفروا في الحر. اون مرض ضلال بود، گمراهی، این اضلال، دیگران را هم گمراه بکنند، دیگران را هم باز بدارند. و به دیگران هم گفتن لا تنفروا في الحر، شما در این گرمی نروید، شما میرید اذیت میشید، خیلی گرمه، سوزانه، بیابانه. الله میفرماید قل نار جهنم اشد حرا، به اینان بگو نار جهنم و آتش جهنم سختر است از نظر حرارت، لو کانو یفقهون، کاش اونها می دانستند. این نو لو را ما دو تا ترجمه کردیم، یکی اینکه کاش می دانستند، لو برای تمنی، یکی لو شرطیه، اگر می دانستند، لو کانو یفقهون، اگر می دانستند ما فعلون، جزا مقدره، این کار را نمی کردن. اگر عواقب سوء این کار را می دانستن هرگز انجام نمی دادن. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، فلیضحکوا صیغه امر است، باید گریه کنند، باید بخندند کم و گریه کنند زیاد. اما مفسرین نوشته این امر به معنای خبر است، انشاء به معنای خبر است، یعنی خداوند داره خبر میده که اینها درسته که الان میخندند، الان خوشحالند، ولی در از آینده الله خبر میده که اینها کمتر میخندند و بیشتر گریه میکنند، یعنی شرایطشون، وضعیت آیندهشون چنان سخت میشه، چنان گرفتار میشند که خنده تو زندگیشون نیست، بیشتر گریه هست. جزاءم بما کانو یکسبون، کیفر اعمالشون هست که کم میخندند و بیشتر گریه میکنند تو زندگی، چون جزایشان هست به سبب آنچه که کسب کردند. کسب کردن چیه؟ همین کفر، نفاق، تخلف عن الجهاد. فإن رجعك الله، خداوند عزوجل تکلیف پیامبر محبوبش را در آینده هم با اینها روشن میکند، یعنی ای پیامبر اگر شما برگشتید به مدینه منوره و اونجا در آینده تشریف داشتید، حضور داشتید، یه معرکه دیگه بود، یه جنگ دیگه بود، اینها آمدن برای جنگ دیگه، از شما اجازه خواستن که با شما همراهی بکنند، دیگه به اینها بگه شما از این به بعد در هیچ جنگی با ما همراه نخواهید شد، دیگه با خودتون نبرید اینها را، این جریمه دیگر در دنیا، جریمه دنیوی شده. لذا الله تعالی می فرما از این به بعد اینها را همراه نکنید. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر الله شما را برگرداند به گروهی از آنان، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، آنان از شما اجازه بطلبند، بخواهند برای خارج شدن در رکاب شما، در همراهی شما بار دیگر، برای معرکه دیگر، برای جنگ دیگر. فقل لن تخرجوا معي ابدا، به آنان بگو هرگز شما خارج نمیشوید با ما ابدا. ولن تقاتلوا معي عدوا، و هرگز با ما نمی جنگید با هیچ دشمنی، از این به بعد با هر دشمنی که بجنگیم شما در کنار من نیستید، شما دیگه همراه ما نخواهید. معنیش اینه که منافقین برای همیشه از شما جدا هستند. چرا؟ دلیل لن تخرجو چیه؟ دلیل لن تقاتلو چیه؟ انکم رضیتم بالقعود اول مره، همانا شما راضی شدید بنشستن، به درخان ماندن بار اول، لذا شما که برای نشستن راضی شدید برای همیشه بنشینید دیگه، هیچ وقت شما خارج نمیشید. فقعدوا مع الخالفین، بنشینید همراه پشت سر، کسانی که پشت سر بنشینند، پشت سر مخالفت میکنند، لذا شما با اونها بنشینید. این دستور بود برای آینده. دیگه کم کم، چون که این زمان زمان عزت اسلام بود، زمان شکوه اسلام بود، و نفاق منافق دیگه قابل تحمل نیست، باید صفش را جدا بکنی، یا این طرف یا اون طرف. لذا الله عز و جل فرمود در جنگ ها هم شما همراهشون نباشید، همراهی نکنید، و در نمازهای جنازهشون هم شرکت نکنید، برای تعزیهشون هم نروید. الله می فرماید ولا تصلی علی احد منهم، حتی بعد از مرگ، بعد از مرگشون هم برایشون دعا نکنید. نماز جنازه نوعی دعا هست، نه؟ ولا تصلی علی احد منهم، نماز نخوان بر هیچ یک از آنان. ماتا، یکی از آنانی که مرده، ابدا، ابدا این مفعول لا تصلی است، یعنی لا تصلی ابدا، هرگز نماز نخوان. هم نماز نخوان و هم ولا تقم علی قبری، بر قبرش نیست برای بنویسید برای دفن و استغفار. بر قبرش نیست بعد از اینکه دفنش میکنی برای استغفار، یا از همو ابتدا برای دفن و استغفار نیست، منظور برای دعا کردن. خدمت شما عرض کنم که موضوعی هم مسئله هست بعضی ها امروز مطرح میکنن بعد از اینکه میت را دفن میکنیم، بعد از دفن میت دعا میخوانیم برای میت، دعای مغفرت می، دعا میطلبی از الله برایش. بعضی امروز میگن که این دعا ثابت نیست، در حالی که این دعا در احادیث هست. بعضی میگن این احادیث ضعیفه، دعا فقط اون چیزی که ثابته بعد از دفن کردن و دفن کردن است و برگشتن هست. ولی ببینید از اشارات قرآن مجید هم دعا هست. خدای عزوجل در رابطه با منافقین فرموده ای پیغمبر شما نماز جنازه هم نخوان. خب نماز جنازه خودش یک دعاییه، چون این کسانی که معتقدن دعا نشه میگن جنازه خودش دعای کافیه. ولی ببین نماز جنازه هم دعایی هست، و بعد از جنازه خداوند در رابطه با دفن منافقین اونجا که می ایستند فرموده ولا تقم علی قبره، بر قبرش نیست. خب بر قبر چرا می ایستند؟ یعنی قبر منافقین نیست، قبر غیر منافقین می ایسته پیغمبر، چرا می ایسته؟ این خودش خیلی از علمای ما و از فقهای ما و استنباط کنندگان از اشارات آیات هم چیزهایی را استدلال میکنه. خب بی خود انسان که نمیسته، میسته برای استغفار میسته. لذا ولا تقم علی قبره، اشاره به اون دعایی هست که بعد از چی میشه؟ بعد از دفن میت میشه. به این خاطر عرض کردم شما بنویسید برای دفن و استغفار، برای دفن کردن و استغفار، برای اونها مغفرت طلبیدن، دعا کردن، این دعا دعای سنت است. برای دعا کردن منافقین، در حق منافقین شما نیستید، شما توقف نکنید. معنی اینه که در موارد دیگه شما توقف بکن، بیست دعا بکن، برای اونها مغفرت بطلب برای مؤمنین. بله. ولا تقم على قبره، بر قبرش نیست برای دفن و استغفار و غیره. چرا؟ علت، انهم كفروا بالله ورسوله، به دلیل اینکه اینها کفر کردن به خدا و رسول خدا، و ماتوا وهم فاسقون، مردن در حالی که فاسق بودند، یعنی از دنیا به صورت فاسق مردند. فاسق به معنی خارج، دو تا خروج داریم، یک خروج عن الدین، فاسق به کافرم اطلاق میشه، از دین خارج شده، یکی خروج عن الطاعه، کسی که مسلمان هست اما از طاعت خدا خارج شده، اینجا به معنی خروج عن الدین هست، این اصلا از دین خارج شده، مسلمان نیست، کافر منافق. خب وقتی که منافقین ها، این را خدمت شما عرض کردم که معامله بعد از مرگ بود، البته شأن نزول این آیات این در رابطه با همه منافقین است، اما بعضی از مفسران نوشتند که شأن نزول اصلی در رابطه با عبدالله ابن ابی هست. عبدالله ابن ابی که وقتی که او بیچاره مرد، فرزندش مخلص بود، صحابی مؤمن بود، عبدالله ابن عبدالله، پدرم اسمش عبدالله بود، فرزندم اسمش عبدالله بود، بسیار سراسیمه بود، بسیار نگران بود، دیگه عاطفه هست، عاطفه پدری و فرزندی، این فرزند مثل هر فرزندی دیگری تمنا داشت، آرزو داشت که پدرم بخشیده بشه. آن حضرت صلی الله علیه و سلم را خواهش کرد شما تشریف بیارید و جنازه پدرم را بخونید. آن حضرت وقتی که تصمیم گرفتن بروند، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ناراحت شد، یا رسول الله شما میرید جنازه منافق را بخونید؟ درست نیست شما میرید جنازه منافق را میخونید، معنیش اینه که شما برید، این رفتن شما نوعی تایید هست، تایید همه کارهایی که اون در زندگیش انجام داده. ولی آن حضرت باز هم به خاطر دلجویی فرزندش میخواست بره که الله من کرد، نه ولا تصلی علی احد من امات، ابدا ابدا شما نماز نخوان. وقتی که این آیه نازل شد، رسول الله منصرف شد و حتی در بعضی روایت هاست که آن حضرت پیراهن خودش را فرستاد که در این دفنش بکنید. ولی اگر انسان ایمان داشته نباشد، پیراهن یه پیامبری هم برای او نمیتونه که باعث نجات بشه، لذا منع شدن حضرت. و این منع در واقع مخصوص عبدالله ابن ابی نمیتونه باشه، گرچه آیه در رابطه با اون باشه، عمومی هست بر همه منافقین، لذا باید منافقین تنبیه بشند از این به بعد در زندگی شما ای پیغمبر نمیتونید اونها را در جهاد با خودتون همراه داشته باشید، در هر میدان درگیری با خودتون همراه داشت، برای همیشه دیگه با شما همراهی نمی کنن. بعد از مرگشون حتی به جنازهشون نرو، لذا این دستور، این حکم، این برای همه منافقین هست. انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون، مردند در حالی که از دین خارج بود، یعنی کافرون. خب سوال و اشکال اینجاست که وقتی که منافقین اینقدر مذمومند، اینقدر بد هستند، چرا خدای عزوجل به اونها این همه مال و منال، این همه امکانات، این همه تصرفات داده و ازشون خیلی خوبه تو دنیا؟ این آیه یه بار دیگه قبلا خوانده شد، این اشکال جواب داده شد، اینجا هم مجدد الله جواب میده. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، شما را در اعجاب و در شگفتی نیندازد مالهایشان، اولادشان، اینها استدراجند، استدراج قبلا خدمت شما گفتیم استدراجند، اینها در واقع اسباب گمراهی بیشترند، او مخالفت میکنه، او ایمان نداره، او نفاق داره، ولی کارها طبق میل پیش میره، مالش زیاده، فرزند و اولادش زیاده، پارتیش خیلی خوبه، اطرافش خیلی گرمه، مجلسش خیلی گرمه، لذا اینا همه استدراج. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا، جزئی نیست که الله میخواد اونها را به وسیله همین مال و اولاد عذاب بده. و تزهق انفسهم وهم كافرون، این نتیجه اخروی است، اون دنیاوی این اخروی. و تزهق انفسهم، برود جانشان، یعنی جانشان را خدا میخواد بگیره، در حالی که وهم كافرون، کافر باشند، یعنی تا آخر اونها بر کفر و بر نفاق بمانند. لذا همه کارها طبق میلشون پیش میره تا گوشمالی برایشون نباشه که برگردند. لذا آنچه که خواندیم از فریح المخلفون تا اینجا زجر اول بود بر منافقین، سرزنش و توبیخ اول بود، این دومی هست، این بر استمرار منافقین در تخلف. با وجود این همه افشاگری که خداوند از اونها می کند، اینا بازم توبه نمی کنند. و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله، هرگاه نازل میشه سوره مبنی بر اینکه ان آمنوا بالله، ایمان بیاورید، ایمان مخلصانه و ایمان صادقانه به الله، و جاهدوا مع رسوله، و همراه با رسول خدا جهاد کنید، همراهی کنید. استأذنك اولو الطول منهم، مرض اول استیزان بلا عذر، اجازه می طلبند اولو الطول، کسانی که توانمندند از آنان، طول توانو قدرت هم میگند، کسانی که توانمندند از آنان. و چی میگند؟ تفسیر استیزان، و قالو ذرنا نکم مع القاعدین، ما را بگذارید ما باشیم همراه با کسانی که نشستند. چه کسانی منشینند پشت سر مجاهدین؟ مشخصه، پیرمردها، پیرزنها، اطفال، بچه ها، زنهای تو خونه، اینا که عاجزند، این میخواد با اونها بشیند. رضو به ان یکونو مع الخوالف، از بس که بی غیرتند، شهامت ندارند، غیرت ندارند، راضی هستند به این که باشند همراه با خوالف. خوالف جمع خالفه هست، خالفه زن را میگن، زنی که پشت سر نشسته، خلیفه مرد هست در خانه، مرد میره اون نشسته. لذا با زنهای خانه نشین معنیش هست، نوعی طعنه هست که اینقدر بی غیرت و ترسو که میخواد با زنهایی که در خانه نشستند خانه نشین باشد. و طبع علی قلوبهم، این علت است، مهر بر دلش خورده، مهر زده شده بر دلهاشون. فهم لا یفقهون، اونها نمی فهمند عیب این کار را، اشکال این کار را، این تعنی و عیبی که بر اونها وارد میشه. خب این مال منافقین هست و شرایط منافقین است، اما مؤمنین مخلصین بشارت بر اونها. لكن الرسول والذين آمنوا معه، اما رسول، پیامبر عظیم الشان اسلام و همچنین کسانی که ایمان آوردند از ته دل با اخلاص با او، جاهدوا باموالهم وانفسهم، اینها جهاد میکنن با مالشان با جانشان، و اولئک لهم الخیرات، این افراد گروهی هستند که برای اینها تمام خیر دنیا و آخرت است، خیرات شامل دنیا و آخرت میشه، تمام خوبی های در دنیا، هم در این دنیا رضایت خدا، هم غنیمت، هم عزت، سربلندی، و هم در آخرت همه نعمت ها. و اولئک هم المفلحون، این افراد، این انسان ها رستگارانند، اینا کامیابند. اعد الله لهم جنات، این بیان خیرات است، اون خیراتی که الله می فرمه برایشان هست چیه؟ اعد الله لهم جنات تجری، آماده فرموده، مهیا فرموده الله برایشان باغاتی که جاریست از زیر درختانش، از زیر نهرهایش، از زیر درختانش نهرها، از زیر کاخهایش نهرها، خالدین فیها، همیشه در اون جناتند. ذلک الفوز العظیم، این رستگاری و این کامیابی بسیار عظیمی هست. خب پس این هم بشارت بود برای مؤمنین و قبل از این سرزنش توبیخ بود برای منافقینی که تخلف کردند عن الجهاد. حال از اینجا به بعد ضمن این که همون زجر و سرزنش ادامه دارد، خداوند عز و جل شرایط عذرشون را بیان می فرماید که اینها وقتی که پیش پیغمبر آمدند چه شرایطی داشتند. البته خدمت شما عرض کردم چند گروه بودند، بعضی ها واقعا معذور بودند، اونا مؤمنین و مخلصین بودند. پس از اینجا به بعد بیان عذر اونها، ثم بین تعالی حال ذوی الاعذار فی ترک الجهاد. از اینجا به بعد خداوند حالت ذوی الاعذار را، کسانی که عذر داشتند در ترک جهاد، الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون اليه، کسانی که برای عذرخواهی پیش پیامبر بعدن آمدند، و یبینون لهم ما فيه من العنف و عدم القدرت على الخروج، اونهایی که واقعا در تنگنا بودند، قدرت بر خروج نداشتند، اونها را خدای عزوجل هم اینجا بیان می فرماید. اما قبل از اون بعض هم منافقین که اونها عذر نداشتند اما عذر تراشیدند، عذر درست کردند با تکلف، اونها را ابتدا می فرماید. و جاء المعذرون، معذرون را بعضی، معذرون یعنی کسانی که تقدیم کنندگان عذر بودند. معذر از تعذر، از تعذر اونی که از باب تکلف است، اونی که عذر نداره اما خودش را برای خودش چی میکنه؟ عذر درست میکنه. همه اون چیزی که از این باب باشد به همین معنی، مثلا تمرض، یکی از مریض، یکی از تمرض، یکی اینکه واقعا مریضی داره تو بدنش، یکی اینکه مریضی نداره تمرض میکنه، یعنی خودش را چی؟ مریض نشون میده. این الان معذور نیست، معذر هست، یا معذر به این معنی که خودش را معذور نشون میده. این عذرش با تکلفه، پس این را عذر نمیگن، این را میگن تعذر، همونطور که اون را مرض نمیگن بلکه تمرض میگویند. پس الله میفرماید که آمدن معذرون من الاعراب، بیشتر اینا اعرابی ها بودن. اعراب یعنی دهاتی ها، روستانشین ها، اونا که اطراف مدینه بودن، چون در تبوک نفیر عام بود، همه کسانی که مسلمان باید برند. اینا آمدن لیؤذن لهم، تا که بهشون اجازه داده بشه. وقعد الذین کذبوا الله و رسوله، الله می فرماید نشستن کسانی که دروغ گفتن با خدا و رسول. دروغ در چی؟ فی اظهار الایمان، کذب الله و رسوله بنیست، فی اظهار الایمان، در اینکه ما مسلمانی دروغ گفتن، به اقتضای اون ایمان عمل نکردند، به جهاد همراهی نکردند. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم، الله می فرمه ان قریب می رسد ان قریب می رسد کسانی را که کفر کرده از اینها، چه بهش می رسد؟ عذاب دردناک، عذابی که متعلم می شند. اما بعضی ها واقعا عذر داشتند، صحابه بودند، مؤمن مخلص، چیزی نداشتند، یا مریض بودند، یا ضعیف بودند، یا امکانات سفر برایشون نبود، فقیر، اونها را الله استثنا می فرماید، اونها جزء منافقین نیستند. ليس على الضعفاء ولا على المرضى. الله می فرماید بر ضعفا ملامتی نیست، لومی نیست، و همچنین نه بر مرضا، نه کسانی که مریض بودند. پس کسانی که استطاعت بدنی نداشتند، جسمی نداشتند، یا استطاعت مالی، اونها معذورند، اونها قابل ملامت نیستند. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، این حرج خبر ليس است، نیست بر اینها حرجی. اون کسی که ضعیف است و مریض است، و همچنین اون کسی نه بر اون کسانی که لا يجدون ما ينفقون، نمیابند اون چیزی، اون مالی که خرج کنند، یعنی خرجی و هزینه راه را ندارند. تفسیر خازن گفته الفقراء العاجزین، منظور این فقرای عاجز هستند. عاجز هستی ان اهبت العزو غزو والجهاد، سامان و اسباب غزو و جهاد را ندار، از او عاجز هستند. فلا یجدون الزاد والراحلت والسلاح ومؤنت السفر، اسبش را ندارد، سلاحش را ندارد، زاد و توشه راه را ندارد، اون چیزی که در سفر کفایتش بکنه ندارد، نمیابد. اونها مراد هستند، اون فقرا مراد هستند. پس بر اینها حرجی نیست اذا نصحوا لله و رسوله، البته شرط اینه که خیرخواه دین خدا و خیرخواه رسول الله باشند، نصحو ناصح باشند. ناصح میتونه به معنی مخلص هم باشه، در مقابل دین الله مخلص باشد و در مقابل رسول الله مخلص باشد. ما علی المحسنین من سبیل، نیست بر چنین مخلصینی من سبیل هیچ نوع عتابی، هیچ نوع ملامی، هیچ نوع عتابی برایشون نیست. والله غفور رحیم، در حق این نوع افراد الله تعالی بخشاینده و مهربان است. و همچنین گروه دیگر که اونا آمادگی خودشون را داشتند، پیش شما هم آمدن، فقط سواری کم داشتند، مرکب شتر نداشتند، آمدند که شما اونها را سواری بدید بروند، بر اونها هم ملامتی نیست، بر اونها هم حرجی نیست. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم، و همچنین نیست ملامتی بر آنانی که اذا ما اتوک، زمانی که پیش شما آمدن، لتحملهم، تاکه شما اونها را حمل کنید، تاکه شما اونها را بر سواری سوار کنید. قلت لا اجد ما احملكم علی، شما در پاسخشان گفتید، در جوابشان گفتید، من نمیابم آنچه که شما را حمل کنم بر آن. وقتی که شما جواب رد دادید، زمانی که مایوس شدند، چقدر دلشون درد گرفت، چشمشون اشک بار شد، گریان برگشتند، با دل شکسته برگشتند. وقتی که شما گفتید لا اجد ما احملكم علی، من نمیابم اون چی که شما را حمل کنم بر آن، تولو، اینها بعد از این پاسخ منفی تولو، برگشتند، و اعینهم تفیض من الدمع، و چشمانشان جاری بود از عشق، عشق می ریختن، گریه می کردن. چرا؟ حزنن الا یجدو ما ينفقون، از غم این که، از حزن این که نمی یابند اون چی که خرج کنند در راه الله، ندارن که همراه بقیه مجاهدین همراهی بکنند. لذا الله می فرماید بر این انسان ها هم سبیلی نیست، یعنی عتابی نیست، ملامتی نیست. سبیل و عتاب بر کی هست؟ انما السبیل على الذين يستأذنونك، جز این نیست که عتاب است، ملامت است بر آنانی که از شما اجازه میگیرن، فی القعود، در نشستن که بنشینند، اونها ملامتند. و هم اغنیا، در حالی که آنها توانگرند، سرمایه دارند، اونها همه امکانات را دارند، اما چرا نمیان؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، آنها راضی هستند اینکه باشند با زنهای خانه نشین، زنهایی که پشت سر مجاهدین می نشینند تو خونه، اینا میخوان با اونها باشن. این نوع تعییر است، عار دادن به اونها است که اینقدر ترسوند. و طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، الله دلهایشون را مهر زده، دلهایشون را الله مهر زده، مهر جباریت، مهر حرمان، محرومیت از ایمان، محرومیت از هدایت. فهم لا يعلمون، اینها هیچ وقت نمیدانند. چرا نمیدانند؟ همین عیب کار خودشون را نمیدانند، اشکال کار خودشون را هم نمیدانند. و طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ما في الجهاد من الخير في الدنيا والآخرة، چه خیری در دنیا در جهاد است، چه خیری دنیوی و اخروی هست، اینو نمیدانند. خوشحالند که ما نرفتیم. خب این آیه یک بار تکرار شد، نه ردو بی این یکونو مع الخوالف و طبع على قلوب امام. اینجا تکرار بعضی میگن برای تأکید بود و بعضی مفسرین معتقدن نه، اون گروهی که اونجا ذکرشون شد اون متخلفین غزوه تبوک بودن. این جا که فرمود خداوند عتاب است ملامتن، اینا این مطلق است. این چیه؟ مطلق است در هر جهادی، در هر جنگی. امروز هم کسانی اگر تخلف کنند مصداق این آیه میتونن قرار بگیرن. حال اینها را الله عز و جل ذکر میفرماید که وقتی که شما رفتید عذر نداشتن، اما وقتی که برمیگردید اینا چه عذر و چه بهانه میارند. الله میفرماید یعتذرون الیکم اذا رجعتم، عذر پیش میکنن، بهانه پیش میکنن به سوی شما زمانی که شما برگردید به طرف اونها. برگردی از کجا؟ از غزوه تبوک. قل لا تعتذروا، به آنان بگو هرگز عذر پیش نکنید، بهانه نیارید. چرا؟ لأن الله تعالی قد انبأنا بالوحی، چون خداوند از طریق وحی به ما خبر داده که شما دروغ میگید. قد انبأنا بالوحی بما فی ضمائركم من الشر، از طریق وحی به ما گفته که چی چیزی در دل شماست، در ضمیر شماست، در دل شماست از شر و الفساد. روح المعانی شر و فسادی که در وجود شماست خدا به ما گفته. لذا ما علت اصلی را میدونیم، این علت ها دروغن شما میارید. لذا لا تعتذروا لن نؤمن لكم، هرگز ما اعتقادی و اعتماد به شما نداریم. لن نؤمن لكم یعنی لن نصدقكم، ما هرگز شما را تصدیق نمی کنیم، دروغای شما را باور نمی کنیم. چرا؟ قد نبأنا الله من اخباركم، همانا الله به ما خبر داده اخبار شما را، اخبار واقعی را، علت اصلی را. و سیر الله عملكم و رسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، ان قريب الله میبیند عمل شما را و رسولش میبیند. ببینید این خطاب به منافقین موجود بود، اونهایی که رسول صلی الله علیه و سلم اونجا تشریف داشتند، پیغمبر از این به بعد اعمال شما را میبیند چون در میان شماست. سیر الله عملکم فی و رسوله، یعنی فی المستأنف، تتوبون من نفاقکم ام تقیمون علیه. در آینده رسول میبیند شما را، الله هم میبیند، آیا شما از نفاق خودتون توبه میکنید یا بر نفاق میمانید؟ تفسیر ابن کثیر اینو نوشته، یعنی فی المستعنف، در زمانهای آینده مستقبل، هم خدا شما رو میبینه هم رسول. اتتوبون من نفاقكم ام تقیمون علی؟ بله، روح المعانی نوشته اتنیبون عما انتم علیه ام تثبتون علیه. یا از اون نفاقی که بر اون هستید شما بر میگردید یا نه ثابت قدم میمانید؟ این پیغمبر میبیند، خدا هم میبیند. لذا منظور پس چی بود؟ منافقینی که در عهد رسول الله بودن، اونها را رسول میبیند. این را به این خاطر عرض میکنم تفسیر درستش اینه، چون بعضی از اهل بدعت و اهل خرافات سوء استفاده میکنه از این نوع آیات و میخواهند که به رسول صلی الله علیه و سلم از این آیاتی که تفسیر آیات را درست نمیدونند میخوان صفات خدایی بدند. لذا اهل خرافات و بریلویه معتقد است، از روی این آیه هم استدلال میکنه، از یک روایت هم استدلال میکنه، میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اعمال تمام امت را هر روزه میبیند، یعنی من و تو را میبیند که من و تو چی کار میکنیم، من و تو خوب عمل میکنیم، بد عمل میکنیم، گناه میکنیم، ثواب میکنیم، نماز میخونیم، نمیخونیم، و اصلاح است تو کار ما یا فساد است، العیاذ بالله. همه اینها را پیغمبر میبیند. ببینید سمیع بصیر صفت کیه؟ خداست. لذا اونها میگن اینجا که خدا فرموده که خدا هم عمل شما را میبیند، رسول هم عمل شما را میبیند، منظور تمام مسلمان ها هستند، تمام امت هست. لذا همانطوری که الان این صفت خداست، صفت لازمه و مختصه خداست، خدا حاضر و ناظر، الان من تو را میبیند، حرکات ما را میبیند، نه به جای خود بلکه از ته قلب من شما هم خدا خبر داره. عالم الغیب نمیده به همین معنی هست، حاضر و ناظر به همین معنی هست. اونا میگن پیغمبر هم عالم الغیب، هم حاضر و ناظر، من تو را میبیند. خب ما میگیم این صفت مخصوص الله است. اینه که برای پیغمبر وقتی که صفت خاصه خدا را دادی به پیغمبر، یعنی با توحید مشکل داری. توحید همینه که خدا را در ذات و در صفات یگانه بدانی. در ذات هم واحد است، در صفات هم کسی شریکش نیست. خب اونا از این آیه استدلال کردند که بنده تفسیر صحیحش را گفتم، بازم عرض میکنم. و استدلال دیگری اونها از یک روایتی هست، این روایت در یکی از کتابهای حدیث است به نام مسند بزاز. در اون روایت هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود تمام اعمال امت بر من عرضه می شود، تمام اعمال امت بر من عرضه می شود. خب اینا میگن پس اعمال ماها بر پیغمبر عرضه میشه، پیغمبر میبینن ما خوب عمل میکنیم یا بد عمل میکنیم. همین نوع اعتقادات هستند که پیغمبران را، اولیاء را، برای به اونها جایگاه خدایی میدند. لذا اونها معتقدن اینجا پیغمبر هست، ما باید بیستیم در مقابلشون، تعظیم بکنیم، احترام بذاریم. بعضی از دوستان ما، همسایه های ما درباره امام زمان همین عقیده را دارند، امام زمان هست و وقتی که اسمش را میبرند همه بلند میشن به احترام، قیام میکنند، و بعضی ها گاهی حتی سفره نشستند، جلسه نشستند، جای خالیشون را میگذارند. این بر اساس این نوع عقاید و این نوع تفکرات معتقدند همینجا در کنار ما هستند. در حالی که ما معتقدیم از روی آیات قرآنی و احادیث نبوی، بالخصوص آیات قرآنی که شاید بعضی ها در روایت ها و در احادیث با ما موافق نباشند، ایراد بگیرن بگن این حدیث ضعیف فلانه، از روی آیات قرآنی که این صفت که هر جا ما باشیم او هست، این مختص الله عز و جل است. و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشی با شما خدا هست، هر جا باشی خدای عز و جل اونجا حضور دارد، شاهد هست، حاضر هست، سمیع هست، بصیر هست، اعمال ما را میبیند. و اعلموا ان الله بما تعملون بصیر، ان الله بما تعملون خبیر. ما میگیم از روی آیات قرآنی شما نگاه کنید، این صفات مخصوص الله هست، بغیر از الله برای کسی دیگه نیست. این که اینجا خدای عز و جل فرموده و سیر الله عملکم و رسوله، خدا اعمال شما را میبیند، رسول هم میبیند، منظور منافقینی که در زمان رسول صلی الله علیه وسلم بودند. در صفحه بعدی ما میخوانیم و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هم خدا اعمال شما را میبینه، هم رسول میبینه، هم مؤمن میبینه. بس بگیم اون مؤمنین اون زمان عالم الغیب بودند، صحابه، اونا امروز هم اعمال ما را میبینند، همه صحابه، چون خدا مؤمن را هم در صفحه بعد عطف کرده. منظور از دیدن اینه که تا زمانی که اونا حیات دارند که آیا شما توبه صادقانه می کنید از نفاقتون، یا بر نفاق استقامت می کنید؟ رسول می بینند، چون رسول حیات دارد. اما بعد از وفاتش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند، از این حدیث خوب دقت بفرمایید، روز قیامت می بینم جمعی را که دارند می برند به طرف جهنم. من از بعضی از علائم و سیما می شناسم، شاید از همون غر محجلین که اینا وضو گرفتن دست و پایشون آثار وضو هست، یا علائم دیگر. پیغمبر میگه که من میگم اصحابی اصحابی، اینا یاران من هستن، اینا رو کجا میبرید؟ به من گفته میشه شما نمیدونی بعد از شما چی کردن اینا. بعد من پیغمبر اونجا چی میگم؟ من میگم یا الله، من همون جمله ای را میگم که برادرم گفت عیسی، کنت علیهم ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. من خدایا تا زمانی که بودم خبر دارم، بعد از این که از میانشون رفتم، بعد از این که از میانشون رفتم شما بودید مراقب، شما بودید محافظ، شما بودید هر چیز را تحت نظر داشتید، و انت علا کل شیء شهید، بر هر چیز گواه شمای، ما خبر نداریم. خود پیغمبر در حدیث میگه و از آیه استنباط میکنه، چون در آیه هست، در سوره مائده شما خواندید، عیسی علیه الصلاه و السلام میگه بار الها فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. بنابراین پیغمبران و پیغمبر عظیم الشان اسلام از احوال ما خبر ندارد. چرا؟ اون حدیث هست، البته اون حدیث که میگه اعمال همه امت بر پیغمبر عرضه میشه و در بعضی روایت های ضعیف آمده، روایت های منقطعی هست که هر روز دوشنبه اعمال عرضه میشه، حدیث ضعیفه، البته حدیث صحیحی هم هست، منظور از اعمال، اعمالی که امت انجام میدهن به صورت کلی، نه اینکه احمد چه کار میکنه، محمود چه عملی انجام میده، زید چه عملی انجام میده، امر اعمال ما را به صورت جزئی، نه به این معنا نیست. من اون حدیث را میخوانم، شما میدونید منظور از عرضه اعمال چیه. در اون حدیث هست که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید تعرض علی اعمالکم حسنها و سیئها. پیغمبر میفرماید که اعمال شما بر من عرضه میشه، اعمال خوب و اعمال بد، یعنی اعمالی که ای پیغمبر امتت انجام میدند تکلیفشون اینه، نفس اعمال، نه عمل زید و عمرو. فوجدت فی محاسن اعمالهم، مثلا مثال بیان فرمودم، من در اعمال نیک امت یافتم و دیدم که الاذی یمات عن الطریق، یه چیزی که اذیت و آزار میده به کسانی که رد میشند، عبور میکنند، عابرین، چیزی که اونها را اذیت، مثلا سنگی جلوی راهشون هست، چیزی جلوی راهشون افتاده، کسی میاد همین سنگ را برمیداره راه را صاف میکنند، دیدم که همین به عنوان یکی از اعمال حسنه در نیکی های امت من نوشته شده. الاذی یمات عن الطریق، عذایی که از راه برداشته میشه. و وجدت فی مساوی اعمالها، و در اعمال بدش دیدم النخاعة تكون في المسجد ولا تدفن، که انسان آب دهن را بلغم را تو مسجد میندازه، اون زمان مسجد خاکی بود، دفنش نمیکنه، بعدا خاک روش نمیریزه، همونطور میذاره، یعنی نظافت را رعایت نمیکنه، معنیش اینه. این جزء اعمال سیئ بود. مطلب اینه که در کلیات اعمال، نه اینکه اعمال جزئی من تو را پیغمبر میبینه، میدونه که عبدالله چیکار میکنه و عبدالرحمن چیکار میکنه، نه، بلکه اعمال امت بر من عرضه شد به این معنا هست. لذا ما را تذکر دادند امت، شما هر کاری میکنی بدونی که یا خوب برات نوشته میشه یا بد، لذا خوبش را انجام بده، از بدش دوری کن. نوعی تشویق و ترغیب به سوی اعمال حسنه هست و اجتناب و ابتعاد از اعمال سیئه هست. بنابراین از این نوع آیات استدلال کردن ضعیفه، در هیچ تفسیری از تفسیر سلف نیامده. لذا الله می فرماید الله و رسولش ان قریب می بینند شما چه عملی می کنید، ای منافقین آیت توبه می کنید یا اینکه توبه نمی کنید، اتتوبون من نفاقکم ام تقیمون علی ابن کثیر، گفت آیا از نفاقتون توبه می کنید یا باز هم منافق می مانید. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده، الله می فرماید سپس برگردانده می شوی به سوی اون ذاتی که عالم الغیب و الشهادت است، اون ذاتی که غیب و حاضر را می داند. فینبئکم بما کنتم تعملون، شما را خبر می ده که شما چه کردید در دنیا. سیحلفون بالله، عرض کردم در رابطه با بازگشت از تبوک بود، خداوند پیشبینی می فرماید که شما که برگردید اینا میان سوگند میخورن برای شما. سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم، وقتی که شما برگردید میان پیش شما سوگند میخورند. لتعرضوا عنهم، هدف این سوگندشون چیه؟ که تو ای پیغمبر از اونها اعراض کن، با اونها کار داشته نباش. الله میفرما فاعرضوا عنهم، از اینها اعراض کن، انهم رجس، اون آیه ای را که من درس کردم یکی از منافقین اعتراض کرد چرا پیغمبر به ما میگه رجس، خدا گفته بود نجس، انهم رجس، همانا اینها رجسند، اینها نجسند. و مأواهم جهنم، و جایگاهشان جهنم هست. جزاء بما كانوا يكسبون، این جزایشان هست یعنی کفر و نفاق به سبب آنچه که کسب کردند. یحلفون لكم لترضوا عنهم، به چه منظوری قسم میخورند؟ الله می فرماید سوگند یاد میکنم برای شما، لترضوا عنهم، تا که شما راضی بشید از اونها. اما بدان فان ترضوا عنهم، اگر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم تو اگر راضی بشی، الله راضی نیست از اینها. فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، بدون شک الله راضی نیست از این قوم فاسق، از این قومی که باطنش یکی هست و ظاهرش یکی. لذا خدا هرگز تا زمانی که نه توبه نصوح نکنه از اینها راضی و خوشنود نمیشه. و بیشتر این منافقین اطرافی ها بودند، اعراب بودند، روستاهای اطراف مدینه زندگی میکردند. الله عز و جل اونها را بر اونها زجر و توبیخ بیان می فرماید. الله می فرماید الاعراب اشد کفرا و نفاقا، همان اعرابی ها دهاتی ها اشد کفرا و نفاقا، از نظر کفر و نفاق شدیدترند از بقیه، اونها کفرشون بیشتره، نفاقشون بیشتره. و اجدر و لایقتر، سزاوارتر بر اینکه لا الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله، که نداند حدود آن چیزی که خدا بر پیغمبرش نازل کرده. یعنی نه هیچ حد و حدودی، هیچ قانونی از قرآن نمیدونند، چون بی سوادند. اجدر هم هستند چون که کسی نیست برایشون بگه، لایقترند. والله علیم حکیم، خداوند اینها را خوب میدوند و اگر مؤاخذه ای برای اونها نمیشه، هم در کارهای الله حکمت هست. و این اعرابی ها چنان نفهمند، اینا که منافقت مطلق از این آیات بعضی استدلال میگیرند، شوخی شوخی، این هم غلطه، بر علیه روستانشین ها، جنگل نشین ها، بادیه نشین ها میگن الاعراب و اشد و کفرن. نه، بادیانشین مطلق نیست، برخی را الله در ادامه تعریف میکند از زمین بادیانشین ها، زمین اعرابی ها، بلکه مراد از این منافقینی هستند که در عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. اینها طوری هستند، بعضی از مسلمان ها امروز هم همینطور خرج کردن در راه خدا را برای خودشون تاوانی میدانند، فکر میکنم ما خرج بکنیم دیگه ورشکست میشه، این را یک بار سنگین میدونند. الله میفرماید و من الاعراب من یتخذ ما ينفق، بعضی از اعراب هستند که میگیرند آنچه که خرج میکنند، اون را چی میگیرند؟ یتخذ مغرما، اونچه که خرج میکند در راه الله، اون را تاوانی، تاوانی و ضرری برای خودش میگیره. و یتربص بكم الدوائر، اینجا خدای عزوجل چند تا مرض در واقع برای اعراب بیان کرد. اشد کفرا و نفاقا، مرض اولش بود، در کفر و نفاق از همه پیشی گرفته سختتر. مرض دوم بی سوادی، و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله، جهل. مرض دوم چیه؟ جهل و نادانی. مرض سوم بخل. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، آنچه که خرج کند در راه الله، اون را مغرمی میداند، تاوانی میداند، اینقدر بخیل. مرض چهارم و یتربص بكم الدوائر، عداوت با موحدین، عداوت با مؤمنین. یتربص یعنی منتظر است برای شما حوادث را، همیشه دلش میخواد حادثه اتفاق بیفته، مصیبتی برای شما بیاد. الله میفرما علیهم دائره السوء، این مصیبت های بد بر اونها بادا، اونها دچار این مصیبت ها بشند. خب و من یتقد ما ينفق مغرما، عرض کردم که خرج کردن در راه خدا را برای خودش توانی میداند. تفسیر خازن گفته والمعنى من الاعراب، معنای آیه این است که بعضی از اعرابی ها هستند که من یعتقد، اون کسی که معتقد است ان الذي ينفقه في سبيل الله غرامه، اون چیزی که در راه خدا خرج میکنه این غرامتی است، به همون صورت با منت میده. چرا؟ لانه لا ينفق ذلك، چون که این را خرج نمی کند الا خوفا من المسلمین، مگر از مسلمان ها میترسد، از ترس خرج میکنه. او مراعتا لهم، یا به خاطر نشون دادن، به خاطر نشون دادن. خیلی ها هستند که پیششون میرن برای اینکه از اونها کمکی بگیرند برای مجموعه دینی، مسجدی، مدرسه‌ای میدهند، ولی با اکراه میدن، ناراحت میشند و میدند. نه اینها را اصرار کردن درسته و این نوع دادن هم درست نیست، یا از ترس میده، یا از بدنامی میده، یا به خاطر ریا میده. او مراء تلهم ولم یرد بذالک انفاق وجه الله و ثوابه، این دادن را که میده هدفش انفاق نیست، ثواب نیست. ولم یرد بذالک الانفاق وجه الله و ثوابه، رضایت خدا و ثواب نیست. پس اینو گرفتن و اینو دادن هیچ فایده نداره. لذا الله می فرمه این دادن را تاوانی برای خودش می داند. بله علیهم دائره السوء، این مصیبت بد که اون برای مسلمانان تمنا دارد بر خودش باد. والله سمیع علیم، خداوند خوب شنواست و خوب همه چیز را می داند، دانا است، خیر و شر را الله می داند. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، بعضی از اعرابی ها هستند، همه اعراب طور نیستند، بعضی از اعرابی ها که بادیه نشینند، صحرا نشینند، ولی مخلصند، مؤمنند. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، بعضی از اعرابی ها آنهایی هستند که ایمان به خدا دارند و ایمان به روز آخرت، و یتخذ ما ينفق، و میگیرد آنچه که خرج میکند، یعنی آنچه که در راه خدا میده، قربات عند الله و صلوات الرسول، آنچه که خرج میکند موجب قربت نزد الله میداند و موجب دعای رسول میداند. یعنی میگه من بدم تا رسول به من بگه جزاک الله، خدا بهت عوض بده، برای همین دعای رسول اون آرزو دارد، قربت الله و نزدیک شدن به خدا را اون آرزو دارد، یعنی اخلاص دارد. الا انها قربت لهم، الله اعلام می فرماید اونهایی که به این نیت می دهند آگاه باشند، خبردار، انها این مال خرج کردن قربت لهم، قربتی است برای آنها، قربت خدا را، قرب خدا را هم حاصل میکنه. سیدخلهم الله فی رحمته، این بیان اون قربت است، ان قریب الله او را در رحمتش داخل میکند، اون تحت رحمت الله قرار میگیره. ان الله غفور رحیم، تنها خداوند به اون اندازه که او داده بهش اجر و پاداش نمیده، الله او را هم میبخشد و هم درباره او مهربان است، خیلی بیشتر از اون چیزی که اون انتظارش دارد بر او ترحم میفرماید، الله مهربانی میکند. خب اون چی که در آیات خواندید در ارتباط با متخلفین بود، در ارتباط با منافقین بود، در ارتباط با اعرابی ها و بادیه نشین هایی که در کفر و نفاق از بقیه پیشی گرفته بودن بود، اینها تخلف کردند، اینها همراهی نکردند، اینها رسول خدا صلی الله علیه و سلم را رنجاندند. اما همه اینها نبودند، تمام داستان به اینها خلاصه نمیشه. یک گروهی بود مخلص، مؤمن و مهاجر، انصار. این گروه که اینها هم ربشون را راضی کردند و هم قلب پیامبر خدا را خرسند کردند. لذا از این آیه به بعد هم فضیلت اینها و هم بشارت برای اینها. سبحان الله. الله عز و جل در مقابل اون حزب الشیطان، اون منافقینی که از ملاها یهود ختمی گرفتند و هر جا تضعیف روحیه می کردند، این مخلصین را ذکر می فرماید. این جان برکفارا، اینهایی که نه برای مال پروا کردند، نه برای اولاد پروا کردند، نه برای جان خودشون پروا کردند، اینها واقعا از خود ایثار و خودگذشتگی نشان دادند که خدا این همه تعریف می کند از اینها در قرآن، در کلام زیبایش. واقعا محل تعمقه. اونایی که با اصحاب و یاران مشکل دارند، اینها باید این آیات را بدون عینک تعصب دقیق این آیات را نگاه بکنند. این آیات در رابطه با 5-6 نفر نیست، این آیات شامل جمع بزرگی میشه. خدایی که عالم الغیب است، خدایی که ما کان و ما یکون را میداند، گذشته و آینده را میبیند و میداند، خدایی که این دنیا را هم میبیند، اون دنیا را هم میبیند، اون خدا این فضائل را بیان میکند، اون خدا این تعریف ها را ذکر میکند. این تعریف از زبان من شما نیست. الله میفرماید و السابقون الاولون، آنهایی که از همه سبقت گرفتند، از همه پیشی گرفتند در ایمان، الاولون، اولون هستند، من المهاجرین والانصار، از تمام امت، از مهاجرین و انصار، آنانی که هجرت کردند، آنانی که نصرت کردند، اونهایی که همراهی کردند، چه اونهایی که در روزهای اول و چه اونهایی که روزهای بعدی ایمان آوردن. خالد ابن ولید مثلا، امثال خالد ابن ولید، امثال عباس عموی پیغمبر، اینا مثلا در جنگ بدر بود، عباس با مشرکین بود، خالد در احد بود، ضربه هم زد، اما بعد از اون به عنوان سیف الله، به عنوان یکی از سربازان اسلام، بعد از اون همراهی کرد. والذین اتبعوهم باحسان، آنانی که آنها را پیروی کردند، آنها را دنبال کردند به احسان. احسان یعنی اخلاص، از روی اخلاص، از روی اخلاص و اینکه برای خدا بود کارش. این افراد اولا بهشت روحانیشون، اول رضای مولا بالاترین چیز اینه. خیلی هستن مخلصین که به اعلی درجه اخلاص رسیدن، میگه ما برای بهشت عمل نمی کنیم، برای اینکه از جهنم نجات بیابیم عمل نمی کنیم، ما برای اینکه مولا راضی بشیم. هر جا که او راضی بشه، همونجا را ما راضی هستیم، فقط او راضی بشه. لذا اول رضایت او، به این خاطر اول بهشت روحانی، بهشت معنوی. رضی الله عنهم و رضو عن، الله از اونها راضی شده، و رضو عنه، آنها هم از مولایشان راضی، چون که خدا چه نعمت ها و پاداش های به اونها میده. من جمله و اعد لهم جنات، این بهشت جسمانی هست، مادی هست. و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای آنها الله آماده کرده جناتی و باغاتی که جاری است از زیر درختایش و از زیر کاخهایش نهرها، خالدین فیها ابدا، اینها به صورت خلود و به صورت همیشه در آن بهشت میمانند ابدا به صورت ابد الآباد. و الله می فرماید ذالک الفوز العظیم، این هست رستگاری بزرگ، کامیابی بزرگ اینه که اینها برای ابد و برای همیشه در بهشت بمانند. خدای عزوجل عالم الغیب است، اگر العیاذ بالله اینها برمیگشتند بعد از پیغمبر به سوی ارتداد میرفتند اونطوری که بعضی اعتقاد دارند، خب خدا نمیدونست که خداوند برای همیشه اعلام بهشت برایشون کرد؟ اون چیزی که مردم میگویند با قرآن و با عقاید قرآنی هیچ نوع همخانی و موافقتی ندارد. اما الله عز و جل باز هم در ادامه بعد از اینکه مخلصین را تعریف کردند بر منافقین زجر و توبیخ بیان می‌فرماید و ممن حولکم من الاعراب منافقون. خب منافقین اعراب را خواندیم، حال بر اونها عطف میشه، منافقین اهل مدینه هم تو مدینه هم بودند، پیروان ابن ابی کم نبودند، اونهایی که اطرافش اونهایی که اطراف شما هستند از اعرابی ها از بادی یانشین ها، بعضی از اونها من بر تبعیض است، بعضی از اونها منافقین هستند. ومن اهل المدينه مردوا على النفاق، وهمچنین بعضی از اهل مدینه مردوا خو گرفتند عادت کردند بر نفاق، اونها هم بر نفاق چی خو گرفتند، لا تعلمهم، اینا کیا هستند، لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله می فرماید ای پیامبر تو نمی دانی اونها را، ما می دونیم. ببین بعد از غزوه تبوک هم پیغمبر المره ندارد، پیغمبر اونها را نمی داند. سنعذبهم مرتين، ما انقریب اونها را دو برابر عذاب می دهیم به خاطر نفاق و به خاطر کمال نفاق، مردو على النفاق. ثم يردون الى عذاب عظيم، سپس آنها برگردانده می شوند به سوی عذاب عظیم، عذاب بسیار بزرگ که عذاب آخرت است. خب این از منافقین بودند که خب واقعا تخلف کردند. اما خدمت شما عرض کردم بعضی از مؤمنین مخلصین هم کوتاهی کردند، اون مسلمانانی که مخلص بودند و کوتاهی کردند دو گروه هستند، یک گروهی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که آمدند اصلا به مجلس پیغمبر نیامدند، اینها به خاطر این اشتباه خودشون رفتند تو مسجد زار زار گریه کردند و خودشون را به ستون ها بستند و چنان گریه کردند، چنان گریه کردند، الله را ترحم آمد و فورا اعلام کرد عفو اونها را. اینها را عرض کردم تعدادشون در تفاسیر متفاوت نوشته، بعضی گفتن 5 نفر بودند، بعضی 6 تا گفتند، بعضی 8 تا گفتند و بعضی 10 تا، این 4 عدد آمده. الله می فرماید و آخرون اعترفوا بذنوبهم، دیگرانی هستند، آخرینی هستند که اعترفوا بذنوبهم، با گناهانشان اعتراف دارند. بر گناهشون چی؟ اعتراف دارند، میگه خدای ما اشتباه کرد. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینها در زندگی خودشان عمل صالح هم دارند، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، گناهان سیئی هم دارند. این آیات ما را امیدوار می کند، چون خلطو عملا صالحا و آخر سیئه همه ما داریم، هر یکی هم عمل صالح داره هم تو زندگیش عمل سیئ داره، اما اگر توبه بکنه امیدش بیشتر است. یکی میگه من تو تمام قرآن شنیدم که قرآن در باره هر کسی بحث کرده، گشتم تو قرآن خودم را ببینم، هرچی گشتم ندیدم، چون یه جایی در باره کفار بحث میکرد که الحمدلله من نبودم، یه جایی در باره مؤمنین با صفات عالیه بحث میکرد، دیدم که این صفات در منم نیست، این صفات خوب که الله تعالی فرموده که عباد الرحمن دارند اونها را من ندارم، و باز این آیه را دیدم گفتم بله این منم، اینجا خودم را دیدم تو این آیه. لذا الله عز و جل از اونها یاد می کند، هم خوب کردند هم بد کردند، هم خیر تو اعمالشون هست هم شر هست. الله می فرماید و آخرون اعترفوا، و دیگرانی که اعتراف کردن به ذنوبهم به گناهانشان، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اونها قاطی کردند عمل صالح و آخر سیئا، و دیگه عمل سیئ مثلا تخلف از همین معرکه تبوک. عسى الله ان يتوب عليهم، الله می فرماید که وعده الهی هست، عسى ما خدمت شما عرض کنه فعل مقاربه هست، اما وقتی که نسبتش به الله باشه به معنی وعده میشه، وعده الهی است که ان یتوب علیهم، بل اینها رجوع کند یعنی توبهشان را بپذیرد، چون که ان الله غفور رحیم، بدون شک الله غفور رحیم است، انسانی که از ته دل از صمیم قلب توبه بکند الله میپذیرد، چرا نمیپذیرد؟ لذا ای پیغمبر وظیفه تو چی هست؟ خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم، بگیر از اموالشان صدقه بگیر که به وسیله اون تطهرهم، آنها را پاک کنی، و تزکیهم بها، و به وسیله اون تزکیه و تربیتشون بکن، و صلی علیهم، بر اونها دعا کن. عرض کنم خدمت شما که از این آیه معلوم میشه گاهی انسان اشتباهی میکند، بعد از اشتباه که توبه میکند خودش را و نفس خودش را تنبیه میکند، مثلا میخوایی که توبهت بهتر پذیرفته بشه یک صدقه هم بده، صدقه مالی. معمولا مال دادن در راه خدا مقداری سختره، لذا مال بده تا بر شما فشار بیاد، بر نفس فشار بیاد، چون نفس را تنبیه میکنی. بعضی ها خودشون را وقتی که از نظر عملی و جسمی تنبلی دارند، از نظر جسمی و بدنی خودشون را تنبیه بکنن. بعضی ها بعد از اشتباهی گناهی که میکنن توبه میکنن، مثلا چند روز روزه بگیرند تا نفس تنبیه بشه، 100 رکعت نماز نفل بخونه، 20 رکعت نماز بخونه، 50 رکعت نماز بخونه، لذا چیزی که فشار بیاره. اینجا الان صدقه واجب نیست، ولی خب باید انسان عمل خیری بکنه، چون ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات را از بین میبره. اینجا هم خداوند میفرمه از اینها صدقه بگیر ای پیغمبر، به وسیله پاکشون بکن از گناه، و تزکیهم بها، و به وسیله همین مال تزکیه و تربیتشون بکن، ساخته بشند تربیت بشند، و باز و صلی علیهم، بر اونها دعا کن، صلات به معنی دعا است، و صلی علیهم از ته قلب برای اونها دعا کن. چرا؟ ان صلاتک سکن لهم، بدون شک دعای شما موجب سکن میشه برای اونها، باعث آرامش میشه، مالشون را بگیر و دعای خیری هم برایشون بکن. این مستحب است از روی این آیه که کسی وقتی که صدقه می کند، انفاق می کند، در راه خدا مالی مصرف می کند، کسی که تحویل گیرنده هست، عالمی هست، مسئولی هست، متولی امور مالی مسجدی مدرسه، دعای خیر بکنه، بگه جزاک الله، خداوند در مال و جانت برکت بده. چونکه به تعبیر حضرت مولانا می فرمه مال دادن این مقدار سخته، انسان را جریحدار میکنه، انسان را مقداری ضربه میزنه، بر قلب سنگینه. کسی بیاد 10 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، 1 میلیون تومان، کسی توانش بده در راه خدا، نفس باش مبارزه میکنه که نه، لذا ضربه میخوره. این ضربه که وقتی که بر قلبش وارد میشه، به خودش ضربه میزنه با این کارش، ان صلاتک سکن اللهم، چی چیزی او را آرامش میده؟ این که شما بگو در عوض به مسجد کمک کردی، خداوند برات کاخی در بهشت بسازه، وقتی که این میگه آرامش پیدا میکنه. ان صلاتک سکن اللهم والله سمیع علیم، خداوند شنواز همه چیز را و داناز، شنواز چرا؟ اعترافات را، اینا که گناه کردند و اعتراف میکنند، و علیم از ندامت ته قلب الله خبر دارد، لذا الله میشنود. خب خدای عزوجل ترغیب به توبه میده، هر چی که گناهکار باشی، هر اشتباهی، این گناه بزرگی بود، با رسول الله در جهاد همراهی نکرد، با وجود که رسول الله فرمود همه بیایید. خب از این هم الله میفرماید اگر توبه بکنی الله قبول میکنه. چرا؟ الله میفرماید الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، آیا اینها نمیدانند؟ این مخصوص تبوک نیست عزیزان، امروز برای من و شما هم هست، من و شما هم بدونیم باید. الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، آیا نمیدانم بندگان من این را که همانا الله اون ذات یقبل التوبه عن عباده، توبه را میپذیرد از بندگانش، و نه تنها توبه را میپذیرد، و یأخذ الصدقات، ترغیب در تصدق، ترغیب صدقه بعد از توبه، الله صدقات را میگیرد، یعنی قبول میفرماید. چرا؟ این علت، و ان الله هو التواب الرحیم، همانا الله توبه پذیر است، تواب بار بار رجوع کننده، یعنی شما بار بار رجوع کن، الله بار بار میپذیرد. الرحیم مهربان است، به همین خاطر که تواب هست توبه را میپذیرد، و چون رحیم هست صدقه را هم قبول میکند. و قل اعملوا فسیر الله عملکم، اما الان الله ترهیب بیان میفرماید که ببین الله اعمال شما را میبیند، رسول میبیند، مؤمنین میبینند. و قل اعملوا، بگو عمل کنید، شما نماز بخونید، در جهاد شرکت بکنید، صدقه بدید، در تمام اعمال شریک بشید، فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، همانا الله میبیند عمل شما را، و رسولش میبیند و مؤمنون میبینند. خب اونجا در صفحه قبل عرض کردم بعضی از اون فسیر الله عملکم و رسول و سیر الله ملکم و رسول، از اونجا استدلال گرفتم بر چی؟ بر اینکه پیغمبر همه اعمال ما را میبیند. اینجا مؤمنون هم اضافه شده، پس مؤمنون هم همه اعمال را میبینند، حاضر و ناظرند. اینکه نشود، لذا الله میفرماید این درباره اونهایی که در اون عهد بودند. و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده، این ترهیب اخروی است، اون ترهیب دنیوی بود، در دنیا هم خدا میبیند، پیغمبر میبیند، مؤمنین میبینند، در آخرت پیش ذاتی برگردانده میشوید که از غیب و از شهادت خبر دارد، از عیان و از نهان اطلاع دارد. و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده، بسوی آن ذاتی که داننده غیب و شهادت است، فینبئکم بما کنتم تعملون، اون به شما خبر میداد آنچه که شما عمل میکردید. و آخرون مرجون لامر الله، این گروه سوم است، متخلفینی که تخلف کردند، مؤمنین و مخلصین بودند، اینا سه نفر بودند. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه و حضرت هلال ابن امیه و مراره بن ربیعه، کعب ابن مالک. این ستا داستانشون در صفحه بعد مفصل می آید. فقط اینه که اینا فرقشون با اون پنجتای اولی یا ششتای اولی اینه که اونها فورا توبه کردند، هنوز پیامبر نیامده بود گریه کردند و رفتند به مسجد، اینها فورا توبه نکردند، به همین خاطر که در توبه تأخیر کردند پذیرش توبهشون هم تأخیر شد. چنانچه امام رازی در تفسیر کبیر می فرماید والفرق بین القسم الثانی و بین هذا الثالث، فرق بین قسم دوم که شما خواندید که به ستونها خودشون را بستند و این قسم ثالث این بود که ان اولئک سارعوا الى التوبه، این امتیاز است انسان زود توبه بکند. اولئک سارعوا الى التوبه، اونها به توبه، به سوی توبه مسارعه کردند، سرعت کردند، زود توبه کردند. و ها اولئک لم یسارعوا الیها، اینها زود توبه نکردند. قال ابن عباس نزلت هذه الايه، ابن عباس می فرمه این آیه نازل شد در رابطه با فی کعب ابن مالک و مرار بن ربیع و هلال ابن امیه، تفسیر کبیر. این سه نفر سه تا صحابی بودن، حضرت کعب ابن مالک، مرار بن ربیع و هلال ابن امیه. لذا الله می فرماید و آخرون مرجون لامر الله، گروهی دیگر امیدوار هستند به امر الله، برای امر الله که خدا چه امری میکنه امیدواره که اونها را ببخشد. اما اونها منتظر هستند و امیدوارند اما يعذبهم و اما يتوب عليهم، یا اینکه خدا اونها را عذاب میده به دلیل عدم اخلاص، و اما يتوب عليهم، یا اینکه خدا بر اونها رجوع میکنه، توبهشون را قبول میکنه به دلیل اخلاص. والله علیم حکیم، خدا میدونه اخلاص و عدم اخلاص را میدونه، در کارهای الله هم حکمت، زود توبه میکنه یا دیر توبه قبول میکنه، این هم الله میدونه، حکمت است. لذا زود توبهشون را میپذیرد یا بعد از 50 روز وزیرت، تو همه اینها حکمت است. لذا در اینجا خداوند نفرمود که توبهشون قبوله، فقط فرمود اینا امیدوارن بمونه فعلا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، این اشاره هست به طرف جریان دیگر، جریان مسجد ضرار که معروف است. اما من خلاصش را خدمت شما عرض کنم که یکی از سرکرده های مشرکین که در واقع مسیحی هم بود به نام ابو عامر، ابو عامر اصل از قبیله خزرج بود غالبا یا اوس، این ابو عامر گریخت رفت به طرف شام، البته این ابتدا در مدینه بود و کسی بود که انجیل را بلد بود، مسیحی شده بود. این وقتی که در بدر مسلمان ها پیروز شدند، این فرار کرد به طرف مکه رفت، احساس کرد اینجا برای من خطره، اونجا در مکه زندگی میکرد و تقریبا در پشت تمام غزوات و جنگ ها بود و مشرکین را راهنمایی می کرد، اتاق فکر اونها بود و مرد مشوره اونها بود. در جنگ احد این نقش زیادی داشت، در جنگ خندق هم این نقش داشت، ابو عامر در همون مکه بود. و آخر بعد از فتح مکه این در حنین هم بود. آخر دید که مسلمان ها دارن پیشرفت میکنن، مکه هم فتح شد، در حنین هم مشرکی شکست خوردن، در همون سال 8 هجری بود بعد از فتح مکه، از اون به بعد گریخت، فرار کرد، رفت با قیصر روم ملحق شد، به طرف شام رفت. قبلا هم عرض کردم شام اون زمان تحت سیطره رومی ها و مسیحیان بود و از اونجا فعالیتی بر علیه مسلمانان با کمک قیصر روم شروع کرد و آغاز کرد، برنامه ریزی میکرد، نماینده فرستاد به طرف منافقین در مدینه، به منافقین گفت که شما یه مرکزی درست کنید به نام مسجد، و به ظاهر مسجد باشد، عبادت خانه باشد، که تو اون مرکز فعالیت داشته باشید، یه سری کارهایی را ما با هماهنگی هم انجام میدیم، از اینجا قیصر روم شما را حمایت میکنن، هر وقت نیاز به نیرو شد، به جنگ چیزی شد، قیصر روم تمام قد ایستاده، وعده کرده با شما همراهی بکند، لذا شما این مرکز را درست بکنید که با خودتون اونجا با هم مشوره داشته باشید، و گاهی افرادی که من میفرستم هم اینها جایی داشته باشند، اینها مقرشان و مسکنشون همون مرکز شما باشد، همون مسجد شما باشد، ما با هماهنگی هم کار میکنیم و باید ضربه خوبی به مسلمان ها بزنیم. لذا این به این نیت دستور داد که مسجدی درست کنند. منافقین اینجا در مدینه استقبال کردند و اینها در نزدیکی مسجد قبا از پیغمبر خدا اجازه گرفتن، گفتن ما فاصله داریم و ما اینجا مسجد برای خودمون درست میکنیم. مسجد را درست کردند و بعد از اینکه درست کردن میخواستن به خاطر اینکه نفاقشون بر نفاقشون سرپوش بگذارن و مشخص نشه، از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دعوت کردن شما تشریف بیارید و مسجد را شما افتتاح بفرمایید، شما نماز بخونید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در این زمان عازم تبوک بودند. آن حضرت خبر نداره که این مسجد به چه نیتی ساخته شده. اگر عالم الغیب بود خبر داشت، ولی خبر نداشت. فرمود که من میرم تبوک و در بازگشت میام نماز میخونم. اینا خوشحال شدند و امیدوار بودند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم تشریف بردند به طرف تبوک و در برگشتن آن حضرت وقتی که آمدن بیادشون آمد اون وعده و حرکت کردند، میخواستن برن اونجا مستقیم و نماز را به جا بیاورند که الله عز و جل وحی فرستاد، تذکر دادند که این مسجد مسجد ضرار هست، به منظور ضرر رسانی و به منظور توطئه بر علیه شما این مسجد ساخته است، لا تقوم فیه ابدا، هرگز توی مسجد نیست، هرگز توی مسجد قیام نکن، همون مسجدی که اساسش بر تقوا است، مسجدی که پایه‌گذاری شده بر تقوا، اونجا برو بیست. اون مسجد مسجد قبا است که در همین اطراف است، رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه می‌رفتند، یا بعضی میگه مسجد النبی مراد است. على ای حال رسول مکرم را الله عز و جل من فرمودند، باز داشتند. لذا الله می فرماید والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، آنانی که گرفتن مسجدی را به منظور ضرار، این مفعول له است، ای لاجل ضرر، به خاطر ضرر رسانی، و کفرا به خاطر کفر، اینا همه عطفند و مفعول لهو هستند، به منظور کفر، لأجل الکفر، و تفریقم بین المؤمنین، سوم به خاطر جدایی و تفریق در صفوف مؤمنین، میخواند رخنه ایجاد کند در صفوف مؤمنین، چهارم و ارصادا لمن حارب الله و رسوله، و همچنین کمینگاهی برای محاربین خدا و رسول خدا. این محارب کیه؟ ابو عامر. برای اون ابو عامر میخواند که چی درست کنم؟ پناهگاهی، کمینگاهی که او پناهگاهی خوبی داشته باشه، مرکز خوبی داشته باشه. اون انسان بدبختی که حارب الله و رسوله من قبل، از قبل محارب خدا و رسولش هست. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که شنید و الله عزوجل اعلام فرمود به پیغمبر خودش که به این منظور ساخته شده، رسول الله ناراحت شد. صحابه را گفت که بردارید ابزار و آلات را و بروید تخریب کنید. صحابه رفتند با بیل و کلنگ و هرچی که داشتند مسجد را با خاک یکسان کردند، ضرار را. اونا الان سوگند یاد می کردند، هدف ما خیر بود. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. الله می فرماید اونها سوگند می خورند، سوگند یاد می کنند که ان اردنا الا الحسنى، ما اراده نداشتیم، تصمیم دیگر نبود، الا الحسنى، مگر خوبی، یعنی آسایش و آرامش، که ما با آسایش و آرامش عبادت کنیم، هدف ما این بود. اما الله می فرماید والله یشهد انهم لکاذبون، الله گواهی میده اینا دروغ میگن، اینا برای آسایش و نماز و عبادت راحت تر نبود، این برای اون چهار چیز بود. چهار چیزی بود: ضرارا، کفرا، تفریقا و ارصادا لمن حارب الله. برای اون چهار چیز به اون هدف ها درست کرده بودند. الله می فرمای لا تقم فیه ابدا، قیام نکن، نایست در این مسجد هرگز، هرگز برای عبادت اینجا قیام نکن. لمسجد اسس علی التقوى، البته اون مسجدی که اساسش بنیادش نهاده شده بر تقوا، من اول یوم، از روز اول، احق ان تقوم فی، سزاوارتر است که اونجا بیستی، اونجا بری قیام کنی، که اون مسجد یا مسجد قباس بنابر قول معروف و بنابر قول بسیاری از علماء و محققین مسجد النبی هست، اونجا بیستی. این فضیلت مسجد، فیه رجال، فضیلت مقتدیان مسجد، سبحان الله، صحابه مخلص، مقتدی های مسجد رحم الله تعریف میکنه. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در این مسجد مردانی هستند که دوست دارند، میخواهند پاکیزگی را، پاکی حاصل کنند، پاکی ظاهری و باطنی بنویس، باطنشون از نفاق پاکه، از کفر پاکه، از مرض پاکه، ظاهرشون هم پاکی و طهارت دارند، اون پاکی که مطلوب رب هست. والله يحب المطهرين، طلاب میدونه این مطهرین دو تا شد دارد، این مبالغه است، اصلش است متطهرین، اونایی که در پاکی مبالغه میکنند. خدای عزوجل پاکیزگی را خیلی دوست دارد، هر دو نوع پاکیزگی، اول پاکی باطن، قلب انسان پاک باشد، هیچ نوع شایبه ای از کفر و از نفاق و از شرک و از خرافات و بغض و حسد و دیگر رذائل اخلاقی که بعضی انسان ها میتونن داشته باشند، از اینها نباشد. و دیگه ظاهرا هم انسان پاک بشه، لباسش پاک، بدنش پاک، هم از پاکی ظاهری و هم از پاکی و حدث، پاکی از کنم که حکمی، پاکی حکمی یعنی از دو تا ناپاکی حدث اصغر و اکبر، بی وضوی جنابت، همیشه انسان پاک میشه، ظاهرش هم پاک بکنه، بدنش، موهایش، از کنم دندانهایش. رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر مبالغه میکردند و می فرمو النظافت من الایمان، الله عز و جل مؤمن پاکیزه را دوست دارد، اونی که ظاهرش را هم پاک نگه دارد، درونش را، باطنش را هم پاک نگه دارد. در جای دیگه الله می فرمو ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، هم توابین و پاکی باطنی هست، متطهرین پاکی ظاهری هست. لذا یک مؤمن باید از هر جهت چی باشه؟ پاک بشه. اینا را الله پاکیشون را تعریف میکنه. خب صفات زیادی داشتند، نماز میخوندند، روزه میگرفتند، جهاد میرفتند، اما شایدی که از آداب مسجد چیه؟ پاکی است. پاکی انسان که میاد حتی بوی دهان داشته نباشد، دهانش بوی سیگار نباشد، بوی سیر نباشد، بوی پیاز، خوراکی که خورده بدبو هست، همه اینها را انسان ها رعایت بکنه. افمن اسس بنیانه، الله عز و جل مقایسه می فرمان بین این دوتا بنا، بین دوتا تأسیس، یک تأسیس بر اساس اخلاص و یک تأسیس بر اساس نفاق و کفر. افمن اسس بنیانه، آیا اون کسی که بنا نهاده، تأسیس کرده بنای خودش را، ساختمان خودش را، على تقوى من الله، بر تقوایی که از جانب الله است، که از الله می ترسد، و رضوان بر اساس رضای الله، آیا این بنا و این تأسیس خیر بهتر است؟ من اسس بنیانه، یا اون کسی که تأسیس کرده بنای خودش را، امارت خودش را، ساختمان خودش را، علی شفا جرف هار، بر کناره پرتگاه، علی شفا بر کناره جرف، جرف پرتگاه را میگن که هار، هار اون پرتگاه را میگن که در شرف چی است؟ سقوط است. بعضی پرتگاه ها هستن که انسان کنارش میسته، خطر سقوط است، اما بعضی ها از پایین چنان خالی شده که هار است، اون در شرف چی است؟ فرو ریختن است. وقتی که فرو بریزد کجا میفته؟ فنهار بهی فی نار جهنم، میاندازد او را در آتش جهنم. آیا از این دوتا بنا کدوم بنا بهتر است؟ مسلم اولی. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله عز وجل هدایت نمی فرماید چنین قوم ظالمی را، چنین قوم ظالمی را که اینها برای تخریب دینند نه برای تعمیر دین، مسجد را برای عبادت درست نمی کنه، برای ضرر رسانی و برای اینکه بین مسلمان ها تفریق بیفته، تفریق بیان درست میکنه. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم، الله می فرماید همواره این بنایشان، لا یزال بنیانهم، همواره این بنایشان، الذی بنوا، آن بنایی که آنها بنا کردند، ریبة فی قلوبهم، سبب شک و مرض بیشتر، ریبه شک را میگم اینجا به معنی مرض است، سبب مرضی بیشتر میشه در دلهایشون، این مرض و این شک و نفاق که بیرون میشه، الا ان تقطع قلوبهم، مگر دلهایشون تک تک بشه، یعنی اون زمان این شک و نفاق خارج میشه، این مرض خارج میشه. منظور چیه؟ منظور اینه که این بنا، این بنایی که اونها درست کردند، اون نفاق را بیرون نمی کنه، نفاق را بیشتر می کنه و منهدم کردن شما هم، هم نفاق شون را بیشتر می کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این اساسش به خاطر ازدیاد نفاق بود، ازدیاد کفر بود. لا یزال هدمه، تفسیر مدارک امام نصفی فرموده لا یزال هدمه سبب شک و نفاق، منهدم شدنش هم سبب شک و نفاق اونها میشه، زائدا علی شکهم و نفاقهم، اون شک و نفاقی که از اول داشتن، اون شک و نفاق چند برابر میشه، زائد میشه. چرا؟ لما اغاظهم من ذالک، چونکه این منهدم کردن اونها را چی کرد؟ غیظشون را بیشتر کرد و عظم علیهم، بر اونها خیلی سنگین شد. تفسیر مدارک، پس الله می فرماید لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة، همواره این بنایشان، این ساختمانی که الذی بنوا، این ساختمانی که بنا کردند، ریبتن سبب مرضی بیشتر میشه، سبب نفاق بیشتر میشه، فی قلوبهم، در دلهاشون. که این نفاق تمام میشه؟ نمیشه. الا ان تقطع قلوبهم، مگر دلهاشون تکه تکه بشه، یعنی وقتی بمیرن دیگه داستان تمام میشه. والله علیم حکیم، الله داناست و کارهای الهی با حکمت است. ان الله اشترى من المؤمنين، از اینجا به بعد بشارت است، چون بحث تبوک بود. موضوع اصلی سوره باید فراموش نکنیم که جهاد بود، نه؟ حال در وسط جریان تبوک الله عز و جل به اصل موضوع تشویق می فرماید. ناراضی شد از بعضی خدای عز و جل در تبوک به خاطر اینکه به جهاد نپرداختن، لذا اصل موضوع جهاد است. الله موضوع جهاد و تشویق جهاد را در قالب معامله‌ای با شما مطرح می کند. الله می فرماید الله مشتری، شما بایع. شما به خدا چی بدید؟ مال بدید و جان بدید در راه خدا. خدا در عوض به شما بهشتی میده که جاودانه است. مال و جان زود گذر است، شما مالتون را بدهید یا ندهید آخر مال تمام میشه، از دست شما میره دیگه. شما جانتون را بدید یا ندهید، جان خلاصه تاریخ پایانی داره، تاریخ وفاتی داره، نه آخر میمیرد انسان. شناسنامه را الان درست کردی، انسان گاهی بدنش تکان میخوره، صفحه پشتش نوشته تاریخ وفات، هنوز نمرده، پیشا پیش تاریخ وفات را جایش را خالی گذاشتن. لذا این جان را بده یا ندهی آخر میره، مال را بدهی یا ندهی آخر تمام میشه. اگر تمام نشه خلاصه برای بقیه میمونه، برای شما که نیست. ان الله اشترى من المؤمنین، همانا الله میخرد از مؤمنین. الله میشه مشتری، مؤمنین میشن بایع. مبی چیه؟ دو تا مبی، انفسهم و اموالهم، جانهایشان را، مالهایشان را. قبلا بعضی از آیات شبیه این را خواندیم، مال را بعضی جا خدا مقدم کرده، جان را بعضی جا مقدم میکنه. گاهی مجاهدین هستند ولی از نظر مالی مشکل دارند، اونجا قربانی مالی مهمتر است. بعضی جاها واقعا کسی آماده نمیشه برای جهاد، باید جان تقدیم کرد، اینجا جان را مقدم کرده. لذا شرایط زمان را ببین، مال میخواد دین یا جان میخواد، تو این دوتا را همیشه آماده باش. هر وقت از تو خواست بده، الله اینه میخواد. بأن لهم الجنة، این ثمن است. پایین انفسهم و اموالهم بینیست، مبیع اول مبیع دوم، اون مبیع اول مبیع دوم، پولش چیه؟ بأن لهم الجنة، این ثمنش است. بأن لهم الجنة، به اینکه الله در مقابل آن بهشت است برایشان. تفصیلش چیه؟ اشترا به چه صورت بیع و شرا بشه، داد و ستد بشه، خرید و فروش بشه؟ تفصیلش اینه، یقاتلون فی سبیل الله، این مؤمنین می جنگن در راه الله، فیقتلون و یقتلون، می کشند یا کشته می شوند، وعدا علیه حقا، الله فرموده می کشند یا می کشند اعداء الله را یا کشته می شوند، لذا جان و مال را تقدیم می کنند. وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، الله ستا کتاب را وعدم، از ستا کتاب شاهد می گیره، در ستا کتاب این مطلب است، هم در تورات آمده، هم در انجیل آمده، هم در قرآن. وعدا علیه حقا، یعنی ای مسلمان باور کن، شک نکن، این وعده را خداوند هم تو این کتاب داره، هم در کتابهای پیشین داره. وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، هم در تورات این وعده حق است، هم در انجیل است، هم در قرآن است. و من اوفا بعهدی من الله، الله می فرماید چه کسی از خدا وفادار تر به وعده اش؟ ای از خدا سراغ دارید کسی وفادار تر باش؟ نیست. ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند هرگز خلف وعده نمی کند. و من اوفا، با وفادار کیه از الله به وعده اش؟ لذا وقتی که مشخص شد چنین ذاتی با شما وعده کرده و هم اون وعدهش همیشه حقه، تو تمام کتابهای آسمانی این وعده هست. لذا ای مسلمان که آمادگی داری مجدبت را، فاستبشروا، خوشحال باشید مجدبت شما را، ببیعکم الذی بایعتم به، به اون بیعی، به اون معاملهی که شما با ربتان معامله کردید. هر کسی که آماده هست و معامله کرده و با خدایش وعده میکنه، خدایا من جان و مالم تقدیم، آماده ام، هر وقتی که اسلام عزیزت، دین مبینت تقاضا کرد، من کوتاهی نمیکنم. همه ما این آمادگی را داشته باشیم انشاءالله. اگر خدا از ما جان و مال بگیره یا نگیره، انشاءالله بهشتش را میده. و من اوفا بعهده من الله، چه کسی با وفاتر از خدا؟ لذا الله می فرماید و ذالک هو الفوز العظیم، این فوز عظیم است، این رستگاریه، هو این حسرت، فقط و فقط رستگاری در همین است. اما این وعده با چه کسانی است؟ کسانی که صفات خوبی داشته باشند در وجودشان. التائبون العابدون، اون انسان های وصف اول، اون انسان های که تائبون، گناه می کنند ولی بعد از گناه توبه می کنند. التائبون، اون هایی که توبه کنندگان هستند. العابدون، اون هایی که عبادت کنندگان هستند، با اخلاص الله را عبادت می کنند. الحامدون، اون هایی که الله را حمد می کنند، توحید الله را و یگانگی الله را آنگونه که لایقش هست حمد تعریف بیان می کنند، یا اینکه خدا را تسبیح می گویند، سبحان الله و الحمد لله می گویند. السائحون، آنهایی که جهاد می کنند، سیاحت امتی، الجهاد فی سبیل الله، سیاحت این امتیه جهاد است. الراکعون، آنهایی که رکوع می کنند برای الله. الساجدون، آنهایی که سجده می کنند الله را با اخلاص. الامرون بالمعروف، آنهایی که امر به معروف می کنند. والناهون عن المنکر، و آنهایی که نهی از منکر می کنند. این نقطه هشتا شد. والحافظون لحدود الله، آنهایی که حدود الهی را محافظت می کنند. این هم معامله هست، بخشی از اون معامله هست. حدود الهی را یعنی احکامات خدا را، رشوه نمی خورند، معامله ربوی نمی کنند. عرض کنم که در کارهایشون خلاف نیست، خلاف شر نیست، اینها که حدود الهی را رعایت می کنند. و بشر المؤمنین، الله می فرماید چنین مؤمنینی را مژده بده، بشارت بده. صدق الله العظیم. پنج دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم تبين لهم أن انهم اصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. در وسط بحث جهاد، الله عز وجل در رابطه با موضوع استغفار برای مشرک و مشرکین توسط مسلمان ها می فرماید که برای مسلمان و حتی برای نبی خدا صلی الله علیه و سلم مناسب نیست، سزاوار نیست که برای مشرکی استغفار بطلبد و برای مشرکی مغفرت بخواهد. گرچه شأن نزول آیات را و مصداق اولی آیات را گفتند که در رابطه با عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، درباره ابو طالب هست، اما مفهوم کلی هست، شامل هر کسی که بدون ایمان از دنیا بره میشه، شامل هر کسی که با شرک و کفر از دنیا بره میشه. برای مسلمان درست نیست که اون کسی که بدون ایمان در حالت شرک رفته، برای اون انسان مسلمان از خدا مغفرت بطلبد. او دشمن خداست. و همیشه اینجا بنده یادآوری میکنم نکته که واقعا این نکته بسیار مهمی هست و نکته توحیدی هم هست، و انسان از این نکته اگر به این نکته دقت بفرماید خیلی مسائل هم متوجه میشه. اون اینه که الله عزوجل هر کاری بخواهد همون کار میشه. حتی پیامبران خیلی چیزها را تمنا دارند، اون نمیشه. بنده همین مثال سیدنا ابراهیم و سیدنا نوح و رسول الله صلی الله علیه و سلم را عرض میکنم که ابراهیم تمنای دلش و تمنای قلبیش یه پدر ایمان بیاره، ولی تا رب نخواهد نمیشه. نوح دلش میخواد که فرزندش مسلمان بشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر برای عمویش ناراحت، اما الله عز و جل حکمتها را مصالح را خودش بهتر میدونه. از اینجا ما همین نتیجه را میگیریم که واقعا هرچی که خدا بخواد همون میشه، حتی هرچی که پیامبران بخواند هم نمیشه. پیامبران میخواهند که فرزندشون، فرزندانشون مسلمان، پدرانشون مؤمن، ولی اگر الله نخواد نمیشه. مثلا الله میفهم ما کان للنبی، حتی تذکر میده مناسب نیست برای نبی خدا والذین آمنوا و همچنین برای مؤمنین کسانی که ایمان آوردن، ان یستغفروا للمشرکین، اینکه برای مشرکین مغفرت بطلبند، ولو کانوا اولی قربا، گرچه اون مشرکین خیشاوندان باشند، خیشاوندان درجه یک باشند، پدر و فرزند باشند. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه واضح شد برای آنها که اینها اصحاب جهنم هستند. از کجا واضح شد؟ از قرآن. قرآن فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به. از قرآن واضحه که مشرک که با شرک از این دنیا بره بخشوده نمیشه، مورد مغفرت واقع نمیشه. پس نباید برای چنین افرادی مغفرت طلبید، بلکه انسان تابع خدا باشه، دستور خدا باشه. خب اینجا سواله و و اشکالی وارد میشه که چگونه ابراهیم برای پدرش مغفرت طلبید. الله عز و جل اون جواب میده. الله میفرماید و ما کان استغفار ابراهیم لابیه، نبود استغفار ابراهیم برای پدرش الا عن موعدت وعدها ایا، مگر از روی وعده‌ای که وعده کرده بود با او، با پدر چون وعده کرده بود لذا به خاطر اون وعده ابراهیم چیکار کرد؟ برای پدرش مغفرت طلبید. فلما تبین له، اما وقتی که برای ابراهیم واضح شد که چی؟ فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من، زمانی که برای ابراهیم واضح شد که این پدر دشمن خداست، مشرکه و با ایمان از این دنیا نمیره، بدون ایمان میره، تبرأ منه، از او براءت جست، اظهار براءت و بیزاری کرد. ان ابراهیم لأواه حلیم، این علت وعده است. همانا ابراهیم اواه بود، اواه به معنی نرم دل، نرم خو، حلیم بردبار بود، لذا ابراهیم بر اساس اون وعده کرد. و اما بعد از اینکه الله بهش گفت، ابراهیم تحمل کرد، ابراهیم دیگه مغفرت نخواست. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله عز وجل هم هیچ قومی را قبل از نهی گمراه نمی کند، ابتداعا مذکرات را برش می فرست، دعات را، دعوتگران را، راه هدایت را برش نشون میده. بعد از اینکه راه هدایت را دید، این میتونه اینجا هم اینجا دفع شبهه و سوال دیگه باشه که خب اینا را خدا گمراه میکنه. الله میفرماید نه، بعد از اینکه هدایت را میبینند اینها گمراهی را انتخاب میکنند، یعنی خودشون راه زلال را انتخاب میکنند. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم، الله گمراه نمی کند هیچ قومی را بعد از اینکه راهنماییشون می کند، یعنی قبل از نهی الله گمراهشون نمی کند، حتی یبین لهم ما یتقون، حتی که برایشون روشن کنه، واضح کنه، بیان بفرماید آنچه که باید بترسن، یعنی به وسیله دعوتگران، به وسیله انبیا، به وسیله خیرخواهان. الله عز و جل مواردی که را که باید از اون پرهیز کنن مثل شرک و کفر برایشون بیان می فرماید. ان الله بكل شيء علیم، بدون شک الله عز و جل به هر چیز علیم هست، بر اساس علم الله برنامه ریزی می فرماید. ان الله له ملك السماوات والارض، همانا فقط و فقط برای الله است، لا لغیره، پادشاهی آسمان ها و زمین، اختیارات و تصرفات، یحیی و یمیت، اوز که زنده می کند شمارا و اوز که می میراند، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، برای شما غیر از الله هیچ کسی نیست که ولی و حامی شما باشد و کسی که نصیر، کمک کننده و یاور شما باشد. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسر، اینجا بعد از توبیخ ها، سرزنش ها و وعید هایی که برای متخلفین جنگ تبوک بود، اینجا بشارت است برای مجاهدین تبوک، برای اونهایی که سر به کف در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم به این میدان حاضر شدن، برای این میدان حاضر شدن. الله می فرماید لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین، همانا الله رجوع فرمود، یعنی توبهشون را قبول کرد. علی النبی رجوع فرمود، البته رجوع بر پیغمبر و مهاجرین و انصار به معنای توفیق دادن اونها. اول توفیق به ایمان و بعد توفیق برای جهاد، توفیق برای اوامر الهی. لقد تاب الله على النبي، همانا الله رجوع فرمود بر نبی والمهاجرين و همچنین مهاجرين و انصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، آنهایی که پیغمبر را پیروی کردند در ساعت سخت. واقعا ساعت سختی بود. من سختی تبوک را در درست دروس پیش عرض کردم که مسافت هم خیلی طولانی بود، حدود یک ماه راه بود و موسم هم خیلی موسم گرما بود، از نظر امکانات خوراکی هم هیچ چیزی در دسترس نبود، گرسنگی و جوع هم بود، و از جهت دیگر وقت خرما و فصل خرما و برداشت خرما بود، بهترین فصل مردم مدینه، که در این فصل برای هیچ کاری هیچ جا نمی رفتن. لذا واقعا این غزوه غزوه العسره بهش میگن. این غزوه را چی میگن؟ غزوه العسره، جنگ بسیار سختی بود. و این جیش را و این سپاه را میگن جیش العسره، جیشی که واقعا سختی ها را به جان و دل خرید. الله هم از اون سختی ها تعریف می فرماید. آن مهاجرین و انصاری که اتبعوه و پیروی کردن او را فی ساعت العسره، در ساعت سخت، ای وقت شدت و ضیق فی تبوک، وقت شدت و ضیق. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، الله می فرماید بعد از اینکه نزدیک بود یزیغ ای یمیلو، کج بشه، مایل بشه گروه، قلب گروهی از اونها، یعنی چنان سخت بود، وسوسه زیاد بود، بعضی میخواستن نرند، هی گفتم بریم نریم، چون واقعا مشکل بود، می رفتند خیلی مشکلات، خیلی ضرر و زیان. اما ثم تاب علیهم، خدا بر اونها رجوع کرد، به معنی که توفیقشون دار رفتند. واقعا خدا، ما اگر توفیقی داشته باشیم، این رجوع الله است بر ما، الله به ما توفیق میده، یه وقتی فکر نکنیم کار ماست. اینجا الله می فرماید تاب الله علی النبی، خدا که رجوع کرد به معنی توفیق پیغمبر را، مهاجرین انصار را داد، حتی بخشی از همین صحابه در تردد بودند، در تزلزل بودند، در وسوسه بودند، ثم تاب علیهم، الله بر اونها رجوع کرد، الله اونها را در متخلفین قرار نداد. تا امروز لیست متخلفین را ما داریم، اونها را الله در متخلفین قرار نداد. انه بهم رؤوف الرحیم، همانا اون ذات نسبت به آنها مهربان است، رؤوف است، رأفت دارد و مهربان است. رأفت و مهربانی رب باعث شد که اینها منصرف نشند، بر نگردند، تخلف نکنند و بروند به جهاد، رفتند. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إن على الثلاثة الذين خلفوا هم عطف است بر على النبي، لقد تاب الله على النبي ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، خداوند رجوع کرد، يعني توبهشون را پذیرفت بر اون سه نفری که خلفوا، اونها هم متخلف قرار داده شدند، اونها هم تخلف کردند. این سه نفر را خدمت شما عرض کردم، اینا مخلصین بودند و جریانشون در احادیث با تفصیل آمده. یکی از این سه نفر که حضرت کعب هست، کعب ابن مالک، خودش تعریف میکند، هم در حدیث بخاری هست، هم در حدیث مسلم هست که بنده خلاصش را عرض میکنم. و حضرت هلال بود و حضرت مراره، هلال ابن امیه و مراره ابن ربیع، این سه نفر بودن. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه از خودش شروع می کند، می فرماید من هیچ عذری نداشتم، اتفاقا شرایط مالی من از همیشه بهتر بود، شرایط آمادگی جسمی من هم خیلی خوب بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که اعلام فرمودن برای جهاد و برای غزوه تبوک، من خودم را آماده هم کردم، مرکبم را، سواریم را آماده هم کردم. و روزی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم با همراهان حرکت کردند، با صحابه حرکت کردند، منم تصمیم داشتم حرکت کنم. بعد گفتم من دیرتر حرکت میکنم، من سواریم خوب تیزرو هست، سریع میره، به اونها خودم را میرسونم. این ساعت و اون ساعت و تا امروز رد شد، گفتم فردا میرم. گاهی انسان همینطور توفیق از انسان سلب میشه، کاری خود به خود انسان نمیدونه چرا من این کار را کردم یا نکردم. لذا میفرماید که فرداش میخواستم برم، لذا تا اینکه این ساعت و اون ساعت شد مطمئن شدم الان اگر برم نمیرسم. بالاخره نرفتم. اون دو نفر دیگه هم همینطور بلا عذر، تا اینکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم برگشتند. وقتی که آن حضرت برگشتند می دیدم که منافقین میاند، بهانه های درست می کنند، سوگند های می خورند، عذرهای پوچی، دروغ هایی از خود می بافند و به پیغمبر تحویل می دهند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبول می کرد. من هم می تونستم این کار را بکنم، ولی از خوف الله نکردم. تا اینکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم از همه پرسید، نوبت به من رسید. نوبت که به من رسید، من اولین کسی بودم گفتم یا رسول الله، من هیچ عذری نداشتم، هیچ بهانه‌ای هم نداشتم، و من اگر مثل بقیه بخواهم برای شما عذر بیارم خیلی بلد هستم، میتونم چیزهایی بگم که شما را قانع بکنم، اما پروردگارم را چیکار بکنم که او همه چیز را میداند. لذا من هیچ عذری نداشتم، مال هم داشتم، امکانات هم داشتم، تنبلی خودم بود، گناه هم بود، سستی هم بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود پس منتظر باش. یه تبسمی کردند که این تبسمش تقریبا قهرآمیز بود. احساس میکردم از این تبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم که ناراحت هستند. از اون دو تا رفیق بعدی از همراهانم که بعد از من بودن، از اونها پرسیدن، اونها هم گفتن ما هم همینطور. هر سه ما جواب ما یکی بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودن شما منتظر باشید. ما منتظر شدیم و بعد از اون رفتیم توبه را شروع کردیم. و بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادن که هیچ کس اجازه نداره با اینها صحبت کنه، اینا تحریمند. لذا دستور داد، این برای ما سخت شد، هیچ کس با ما صحبت نمی کرد. من می رفتم به مسجد و سلام می گفتم، بلند سلام می گفتم و چشمم به لبهای مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. می دیدم رسول الله گویی زیر لبی جواب می ده، لبهایش خیلی کم تکان می خورد. احساس می کردم جوابم را می ده. به همین هم دلم خوش بود و منتظر بودم. هر جا می رفتم هیچ کس جوابم را نمی داد. بازار می رفتم، تو خونه حتی زنم با من صحبت نمی کرد. بازار می رفتم، مغازه های مردم می رفتم، پیش مردم می رفتم، هر جا می نشستم هیچ که با من صحبت نمی کرد. این امتثال دستور رسول الله و دستور خدا را ببین، همه اطاعت کردند، حتی زن. یه خیلی بر من سخت بود. تا اینکه یک روزی رفتم و پسر عمویم ابو قتاده که از همون بچگی ما با هم بزرگ شده بودیم و از همه خصوصیات هم دیگه میدونستیم، به قول معروف از ظاهر و باطن هم دیگه میدونستیم، رفتم از دیوار باغ سرک کشیدم، دیدم اونجا است، روی دیوار رفتم، گفتم السلام علیکم. اون داشت بیل میزد، کار میکرد، رویش را اون طرف کرد، جواب سلامم را نداد. میگه خیلی سخت شد بر من. گفتم ابو قتاده اگر دیگران نمیدانند تو حداقل میدونی، تو نمیدونی واقعا مگر من منافقم که به من جواب نمیدی؟ تو نمیدونی که من واقعا از ته قلب خدا ایمان دارم؟ گفت الله اعلم، فقط همین جواب داد. الله اعلم، دیگه جوابم نداد. هر چی صحبت کردم جوابم را نداد. یه کم کم دنیا بر ما تنگ میشد، پریشان بودیم و پریشانی من مضاعف شد، چند برابر شد که یه روزی داشتم بازار میرفتم و این مرکه، این جریان بازار بعدن هست. قبل از اون آن حضرت صلی الله علیه وسلم تقریبا روز چهلم، چهل روز گذشت از این جریان، دستور دادند که همسرانشون از اینها جدا بشند و همسرانشون با اینها زندگی نکنند، تحریم بیشتر. حتی زنم رفت به خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله آیا طلاق بگیریم برای همیشه جدا بشیم یا نه فقط موقتا از اونها جدا بشیم؟ آن حضرت فرمود نه، بدون طلاق، طلاق نگیرید. لذا میگه زن من رفت، من تنها موندم. اما حضرت هلال که ضعیف بود و پیرمرد بود، زنش گفت یا رسول الله این از گرسنگی تلف میشه اگر من برم، شما اگر اجازه بدید فقط من برایش غذای چیزی درست میکنم و میرم، خوراکی درست میکنم. آن حضرت به او اجازه داد استثنان. بعد از چهل روز این دستور رسید. لذا این ده روز آخر زنها هم ترکش کردن. اما میفرماید که اینها همه مرا اذیت و آزار میداد، اما بیشتر که اذیتم میکرد و بیشتر مرا شکنجه داد این جریان بازار بود که یه روزی من از تو بازار میرفتم به این سلام گفتم، به اون سلام گفتم، هیچ مغازه‌داری جواب مرا نمیداد و من ناامید بودم. به طرف خانم برمیگشتم، دیدم کسی از مردم میپرسه که کعب ابن مالک کدومه. اشاره کردم به طرف من، اونه که داره میره، چون اون سراغش را حتما گرفته بود، تو بازار هست. میگه که به طرف من آمد و به من گفت کعب توی؟ گفتم بله. نامه‌ای به من داد، این نامه از طرف یکی از ملوک غسان بود، شاه غسان که مسیحی بود، نامه‌ای برای من نوشته بود که ما شنیدیم که اخیراً صاحب شما، همراه شما، شما را ترک کرده، لذا ما آمادگی داریم برای پذیرایی از شما. اگر پیش ما میایید ما به شما جا میدیم، ما شما را حمایت میکنیم، یعنی بیا مسیحی بشو و ما هر نوع حمایت میکنیم. میگه که من عصبانی شدم و نامش را تک پاره کردم و تو تنور انداختم و به او جواب رد دادم و فریاد زدم که خدایا مسئله ما به جایی رسیده که الان کفار هم در ما طمع دارند که ما به سوی کفر بریم. لذا میگه گریه مضاعف شد، شب و روز گریه میکردم، بیقرار بودم، بیتاب بودم و آه و فریاد بود تا اینکه روز پنجاهم، پنجاه روز گذشت، روز پنجاهم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد النبی بودند قبل از نماز فجر و من بر پشت بام خانم نشسته بودم و ذکر می کردم و الله را یاد می کردم و استغفار و توبه را مشغول بودم تا اینکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم اونجا در مسجد بعد از اینکه این آیه نازل شد و این آیه وحی شد، آن حضرت فرمود که اون سه نفر را مژده بدهید که توبهشون قبول شد. می فرماید که دو نفر میخواستن به من مژده بدن، یکی با اسب سوار شد و سریع آمد و یکی دیگر از همون جا فریاد زد که ابشر یا کعب ابن مالک، از همون جا صدایش را شنیدم و این اول آمد خودش را رسوند و به من مژده داد. میگه از بس که خوشحال شدم مژدگانی پیراهنم را، چادری که به تن داشتم او را بهش دادم و بعد از اون میگه فورا خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شدم، دیدم چهرهش نورانی، خوشحال، حشاش و بشاش. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من بشارت داد، مژده داد که ای کعب خوشحال باش که الله توبه‌ات را قبول کرد. بالاخره بعد از 50 روز توبه این مخلصین قبول شد. الله عز و جل در اینجا بیان توبهشون را می فرماید. الله می فرماید و علی الثلاثة الذین خلفوا، ای لقد تاب الله، عرض کردم بر علی النبی اتفاس، یعنی لقد تاب الله، همانا الله رجوع کرد، توبه پذیرفت، رجوع کرد بر آن سه نفری که خلفو، آنها تخلف کردن، پشت سر گذاشته شدن، متخلف قرار داده شدند. حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، الله از اون ساعت سخت این صحابه میگه، الله میفرماید حتی زمانی که تنگ شد بر آنان زمین، بما رحبت، با وجود فراخیش، با وجود وسعتش، و ضاقت علیهم انفسهم، و همچنین بر آنها نفسشان تنگ شد، یعنی از نظر نفس و از نظر قلبی اونها دلگیر شدند، خیلی سخت بود و دلگیر بود. و ظنوا الا ملجأ من الله، الله می فرماید آنها یقین کردن، ظنوا اینجا به من ایقنو هست، آنها یقین کردن که الا ملجأ من الله، هیچ پناگاهی نیست از الله، ای من سخط الله، از خشم الله، از غضب الله، از عذاب الله، هیچ پناهگاهی دیگر نیست الا الیه، مگر به سوی خود الله. الله می فرماید ثم تاب علیهم لیتوبوا، سپس الله بر اینها به صورت خاص رجوع کرد، یعنی توبهشون را پذیرفت، لیتوبوا، تا اینها در مواقع معصیت و مصیبت به الله رجوع کنند. الله این توبه را پذیرفت تا به سوی الله رجوع کنند. ان الله هو التواب الرحیم، بدون شک الله توبه پذیر است. تواب صیغه مبالغه است، به کثرت توبه پذیر، یعنی هر چی گناه بکنی الله میپذیرد، و نه تنها میپذیرد بلکه الرحیم، مهربانم هست، خیلی اضافه به عنایت می کند و از طرف خودش منت می فرماید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اینجا ترغیب به اخلاص است. الله می فرماید ای مؤمنین مخلص باشید، از خدا فقط بترسید، فقط از الله پروا داشته باشید. این اون چیزی هست که رب شما از شما می خواهد. اما نسخه این تقوا و کونو مع الصادقین، همراه باشید با راستگویان. اینجا و کونو مع الصادقین، شما بنویسید قولا، نیتا، عملا، از هر جهت، ظاهرا و باطنا، نیتا و عملا و قولا با صادقین باشید، در کنار اونها باشید. صادقین چه کسانی هستند؟ صادق به اونهایی گفته میشه که مطابق علم خودشون عمل میکنند، مطابق علم خودشون عمل میکنند، هر چی که خداوند عز و جل به اونها داده از علم عمل میکنند. در سوره حجرات بود غالبا که خدمت شما عرض کردم اون آیه را که درباره صحابه بود، اولئک هم الصادقون، اونجا عرض کردم که صادقین واقعی اولا صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، و بعد صادقین اصلی مجاهدین در راه الله هستند، اونایی که با مال و جان جهاد میکنند، و صادقین واقعی اونهایی هستند که دعوتگر راه الله هستند. اینها همه صادقینند، با اینها همراهی کنید، تقوی شما اضافه میشید، متقی میشید. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اول اونهایی که ایمان به خدا و رسول دارن، مخلصن. و دوم، و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، با مال و جان در راه خدا جهاد میکنن. الله میفرما اولئک هم الصادقون، اینها هستن صادقون. صادقون عرض کردم اونا نیستن که آقای تیجانی میگه تو کتابش، همراه با اسم کتابش هست مع الصادقین، در زبان عربی هست مع الصادقین، به فارسی ترجمه شده همراه با راستگویان. به گمان خودش اونطوری که خودش ادعا می کند، ابتدا میگه سنی بودم بعدن هدایت شدم، همراه با صادقین شده، در حالی که همراه با صادقین یعنی همراه با صحابه. صادقین را چند جا الله عز و جل معرفی می کند، اصحاب رسول الله را به عنوان صادقین. و امروز صادقین کسانی هستند که بر خط مشی اونها برن، دعوتگر واقعی دین باشن، مجاهد واقعی فی سبیل الله باشن، اینا هستن صادقین. قرآن صراحت فرموده. لذا الله می فرما اگر می خواهی که تقوا بیاد، همراه باش با صادقین. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، ببین صادقین مجاهدین انت، اونهایی که جان بر کفن، اونهایی که جان بر طبق اخلاص گذاشتن، اونهایی که نه برای جان پروا دارن نه برای مال پروا دارند، چقدر سرمایه ها داشتند، همه سرمایه های خودشون را در راه الله، در راه جهاد فی سبیل الله بذل کردند، اینان صادقین. لذا الله می فرماید که نباید اهل مدینه و اطراف مدینه در امر جهاد تخلف کنند از رسول الله. ما کان لأهل المدینه و من حولهم، سزاوار نیست برای اهل مدینه و آنهایی که اطراف مدینه هستن من الاعراب، از اعرابی ها، ان یتخلفوا عن رسول الله، این که تخلف کنند از رسول الله. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، و همچنین رغبت نکنند نسبت به نفس های خودشون از نفس رسول الله. یعنی چی؟ یعنی که برای خودشون خیر بخواهند، برای خودشون راحت بخواهند، بدون اینکه رسول الله را در نظر بگیرند، خودشون در راحت باشند، در آسایش باشند، در آرامش باشند، و رسول الله در رنج و در مشقت باشد. نه، این کار را نکنند. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، قرطبی گفته لا یرضوا لانفسهم بالخفض والدعاء و رسول الله فی المشقه، خودشون در راحت و در آسایش و آرامش باشند و رسول الله در مشقت، نه چنین نکنند. نباید انسان آرامش بگیرد که رهبرش، قائدش، پیشوایش، مقتدایش در مصیبت و در مشکلات باشه و این خودش در ناز و نعمت و در جلسات جشن و سرور. نه، رسول الله در غزوات هست، در مشقت هست. لذا مناسب نیست شما اهل مدینه تخلف کنید، شما اطراف مدینه تخلف کنید. ذلک بانهم، این علت است، چون که در این راه چه فضائلی هست، چه اجوری هست، چه پاداش هایی هست. ذلک بانهم لا یصیبهم ظمأ، در راه جهاد چقدر اجره. ذالک بانهم، این به سبب این است که آنان، لا یصیبهم ظمأ، به آنها تشنگی نمی رسد، ولا نصب و خستگی نمی رسد، ولا مخمصة فی سبیل الله، و همچنین گرسنگی، مخمصه یعنی مجاعه، گرسنگی در راه الله نمی آید، ولا یطعون موطئا، وزیر پا نمی گذارند هیچ جایی را، هیچ قدمگاهی را یعنی زیر پای خودشون زیر لگدهای خودشون نمی گذارند، یعنی هیچ جایی نمی روند که یغیظ الکفار کفار را به خشم در بیاورند. ولا ینالون من عدو النیلا و هیچ چیزی از دشمن حاصل نمی کنند، من قتل او اسر او غنیمت، چه بکشند دشمن را چه غنیمت بگیرند چه اسیر بکنند، هر کاری که بکنند هر جایی بروند هر گرسنگی تشنگی حاصل بکنه همه و همه چی میشه؟ الا کتب لهم به عمل صالح، مگر نوشته میشه برای آنان در مقابل این عمل صالحی. حتی در حدیث شریف میآید که اسب انسان، اسب مجاهد وقتی که انسان سوار اون اسب میشه، این اسب میره علف میخورد، هم به اندازه که علف میخورند هم اجر برای این آقا نوشته میشه برای مجاهد. این اسب آب میخورد، اون اجر برای به اندازه که آب میخورد هم اجر بهش نوشته میشه. و اسب بلا نسبت پشگل میکند، بول و غائط میکند، اون برای اون هم به این انسان اجر میرسد. یعنی هر حادثه ای که اتفاق میفته تو این راه اجر و پاداشش برای مجاهد هست. ان الله لا يضيع اجر المحسنين، الله ضایع نمی فرماید اجر چنین مخلصین را، کسانی که اینگونه بذر بکنند. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، الله می فرماید نفقه نمی کنند اینهایی که نفقه می کنند در راه جهاد، اینهایی که برای جهاد خرج می کنند، برای جهاد مال می دهند، اینها خرج نمی کنند خرج کمی یا زیادی. ولا یقطعون وادیا، و اینها هیچ وادی را هیچ میدانی را نمی پیمایند. الا کتب لهم، مگر برایشان نوشته میشه همه و همه، کوچک باشه بزرگ باشه، ریالی باشه دلاری باشه، یک قدم میره هزار فرسنگ میره، هر چی که میکنه در راه جهاد همه و همه به عنوان اجر و پاداش برای مجاهد و مجاهدین نوشته میشه. لیجزیهم الله، این لام لام عاقبت، عاقبت و نتیجه این میشه که الله پاداش میده اونها را. احسن ما کانو یعملو، حسن نه بلکه بهترین آنچه که عمل میکردن بهترین پاداش را الله بهشون میده در مقابل آنچه که عمل میکردن. على ای حال الله میفرمد در راه جهاد همه این محاسن هست، همه این اجر و پاداش ها هست. البته گاهی که برای جهاد تشویق میشه امکان داره همه بگن ما بریم، و باید این طور باشه همه برند، اما الله عز و جل می فرماید برای حفاظت این دین و برای اینکه این دین را یاد بگیرند و همون مسائل جهاد را برای بقیه بیان بکنند باید گروهی باشند، طالب العلم، یادگیرندگان علم باید گروهی باشند که در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم علم یاد بگیرند. لذا الله می فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نیست برای مؤمنان که تشویق میشن برای جهاد که بروند کافه همگی، هم عالم بگه هم طالب بگه هم عامی بگه هم خاص بگه هم عام بگه من میرم، نه. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا نمی رود از هر گروه یک طائفه یک دسته تاکه فهم دین حاصل کند، علم دین حاصل کند؟ دین هم حفاظت می خواد، همه برند شهید بشن به بهشت برند، بعضی ها لازمه که برای ما بقی برنامه ریزی بکنند، دیگه مجاهد تربیت بکنند. این نیست که بگیم علم راه علم خلاف راه جهاد، نه، اینهایی که میرن دین یاد میگیرند که مثل اون مجاهدین دیگه مجاهد تربیت بکنند. اکثر تفاصیل نوشتن لیتفقهوا فی الدین، یعنی مسائل جهاد را یاد بگیرند. کسی طوری تفسیر نکنه که این راه علم فرق میکنه با راه جهاد، نه، اینا همه راه علم، راه جهاد، راه تبلیغ، همه به یک جا منتهی میشن به رضایت الله. لذا لیتفقهوا فی الدین، علم الدین حاصل کنن، فهم الدین حاصل کنن، مسائل جهاد یاد بگیرن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، و قوم خودشان را بیم بدهن، بترسانن، اونها را آماده کنن برای جهاد. لعلهم یحذرون، شاید اونها بترسن و برای در راه خدا اونها هم ایثار و قربانی بدن. عرض کردم که همه این سوره موضوعش جهاده. بعد از این مسائل و ضوابطی که الله برای ما و برای اهل جهاد بیان می‌فرماید، حال می‌فرماید که کفار دور و نزدیک، بالخصوص کفاری که نزدیک شما هستند و توطئه می‌کنند، با اینها هم بجنگید. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ای مؤمنین بجنگید آنهایی که نزدیک شما هست از کفار، متصل نزدیک هم با شما. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، علاوه از جهاد باید اونها بیابند در شما درشتی، غلظت، تندی، درشتی یعنی قاطعیت، قاطع باشید. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، شما بدانید که الله با متقین است، اونایی که از شرک دوری می کنند، تقوا را انتخاب می کنند. و اذا ما انزل سوره، این الذين يلونكم من الكفار، کفاری که نزدیک شما تمسخر می کنند، مسخره می کنند آیات قرآن را. و اذا ما انزل سوره، هرگاه سوره نازل میشه، فمنهم من یقول، مرض اولشان استهزاء، بعضی از اونها هستن که من یقول میگویند، بنویس استهزاء، به صورت استهزاء میگویند. چی میگن؟ ایکم زادت هو هذه ایمانا، کدام یک از شما هست که افزود در او این سوره، هذه یعنی هذه سوره، از نظر ایمان این سوره ایمانی کی را اضافه کرد؟ مسخره میکنند. اما الله عز و جل میفهم حقیقتا هستن مؤمنینی که سوره های قرآن ایمانشون را تقویت میکند. فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا، اما کسانی که ایمان می آورند، کسانی که مخلص هستند، سوره های قرآن می افزاید در ایمانشون. امروزه که ما هم قرآن می خوانیم، باید اینها ایمان ما را بی افزاید. آیات قرآن و این مطالب قرآن که گفته میشه باید ایمان ما را بیفزا، ایمان ما را متغیر بکند. باید این آیات سبب تجدید نظر باشه، ما در زندگی خودمون تجدید نظر بکنیم، در ایمان، در اعمال، در برنامه ریزی. لذا الله میفرماید فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، آنهایی که ایمان واقعی و مخلصانه دارن می افزاید این قرآن در ایمانشان. و هم یستبشرون، آنها شادانند، خوشحالند، اونها را مژده هست، چون که ایمانشون اضافه میشه، به بهشت نزدیکتر میشن، به رحمت الله نزدیکتر میشن. و اما الذین فی قلوبهم مرض، اما آنانی که در دلهاشان مرض هست، مرض یعنی عدم انابت، نفاق، شک، ریب، فزادتهم رجسا الى رجسهم، این آیات می افزاید در اونها رجسا الى رجسهم، مرضی به مرضشان، کفری به کفرشان، یعنی هر آیه که میاد اونها بیشتر انکار می کنند، بیشتر تمسخر می کنند. اون نفاق را الله تعبیر می کند به رجس، نجاست. و ماتوا و هم کافرون، الله می فرماید آنها می میرند در حالی که کافر می میرند، بدون ایمان می میرند. این مرض اولشون هست، عدم انابت، عناد، ضد. و مرض دوم اینه که اونها از حوادث درس نمیگیرند، از اتفاقات متأثر نمیشوند. یک مسلمان باید حتما از حوادث درس بگیره. این آیه واقعا آیه هست که برای ما هم جای تأمل دارد، تفکر دارد. اول ترجمه الله می فرماید اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره، آیا اینها نمی بینند اینکه انهم يفتنون، آنها در فتنه واقع می شوند، یعنی در ابتلا و امتحان، در مصائب مشکلات واقع می شوند هر سال یک بار یا دو بار؟ نمی بینه هر سال یک بار دو بار برایش مشکلات میاد، مصیبت ها میاد. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، سپس توبه هم نمی کنند و تذکر و پند حاصل نمی کنند. الله از این موضوع ناراضیه که هر سال یک بار دو بار برای بندگانش، چه مؤمنین چه منافقین، خداوند مشکلات میاره، مصیبت میاره، شکست ها میاره، ورشکستی ها میاره، ولی باز هم متنبه نمیشوند. معنیش اینه که اینها لاپرواند، این منافقین، اینها از حوادث درس نمیگیرند. پس من و شما مسلمان ها باید درس بگیریم. هر سال برای ما اتفاقاتی عجیبی میفته. یک سال می بینید یک جای تصادف شد، یکی ورشکسته مالی شد، یک جای زلزله آمد، یک جای مصیبت دیگه. اینها مذکرات الهی است. اینها باید ما را به خدا نزدیک کنن، ما را وادار بکنن به توبه، به تجدید نظر، به رجوع الله. اگر ما بی پروا باشیم، از کنار اینها سمم بکمون رد بشیم، خیلی خطرناک است. الله می فرمه این مصائب کی میاند، این مشکلات کی میاند، هر سال یک بار دو بار. ثم لا یتوبون ولا یذکرون ولا هم یذکرون، نه توبه می کنند و نه از اونها از این مصائب پند می گیرند. بس مؤمن باید پند بگیرد. و اذا ما انزل سوره نظر بعضهم الى بعض، مرض سوم از مجلس نبوی می گریزند، تنفر دارند. هرگاه سوره نازل میشه نگاه میکنن بعضی به بعضی، بالخصوص از این سوره هایی که در رابطه با صفات خودشون باشه. در اون سوره صفاتی بیان شده که به اون آقای منافق بر میخورد، به هم دیگه نگاه میکنن، اشاره میکنن چی داره میگه، بعد نگاه میکنند برای فرار، برای گریختن، به هم دیگه نگاه میکنند چیکار کنیم بریم. هل یراکم من احد، آیا میبینه شما را کسی؟ نگاه میکنه کسی میبیند. ثم انصرفوا، سپس انصرفوا، بر میگردن، فرار میکنن، در میرن. صرف الله قلوبهم، الله دلهایشون را برگردونده از ایمان. فهم لا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون، چرا؟ این علت است، به سبب اینکه اینا قومی هستن نفهم نمیفهمند، لذا دلهای اونها را الله عز و جل از ایمان و از قبول مطالب قرآنی منحرف کرده، منصرف کرده، برگردانده. لقد جاءكم رسول من انفسكم، در پایان سوره، در آخرین آیه سوره، علاوه از اینکه فضائل رسول هست، مناقب رسول هست و محاسن رسول الله صلی الله علیه و سلم در این آیه هست، ما تشویق شدیم به اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله می فرمای ای بندگان من، لقد جاءکم رسول، همانا آمد پیش شما رسولی. این رسول تنوین، مفسرین میگه التنوین للتعظیم، ای رسول عظیم. این تنوین خودش بیانگر عظمت است، یعنی رسول جلیل القدر، رسول عظیمی آمده، رسول بزرگی، که این رسول من انفسکم. صفت اول اون عظمت رسول، دوم من انفسکم، از خود شماست، یعنی بشر است، از نسل دیگه نیست، از ملائکه نیست. سوم عزیز علیه ما عنتم، سنگین است بر آن رسول آنچی که شما را مشقت بیندازد. سبحان الله، اون چیزی که باعث زحمت شما باشد، باعث رنج و تکلیف شما باشد، بر رسول سنگین تمام میشه. چه محبتی رسول الله نسبت به امتش دارد، چه شفقتی نسبت به امتش داشت و دارد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید که برای همه انبیاء دعای کردند، اون دعایشون قبول شد و من اون دعا را برای امتم کردم، یک دعای مستجاب دارم، اون دعا را در حق شما امت کرد. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم آخرین لحظاتی که از این دنیا هم رفتند، دغدغه امت را داشتند، پریشان برای امت بودند که سرنوشت آینده اینها چی میشه، به چه سرنوشتی گرفتار میشند و دوچار میشند. لذا این پیغمبر شفیق، این پیغمبر مهربان، این پیغمبر رؤوف الرحیم، آیا نباید انسان با این محبت داشته باشد؟ محبت یعنی چه؟ محبت یعنی اولا عظمتش در قلب باشد و بعد بر اساس اون انسان او را قدم به قدم اتباع بکند، در هر شعبه زندگی از او تقلید بکند. این است محبت. لذا الله می فرماید عزیز علیه ما عنتم، سخت است بر او آنچه که شما را به مشقت و به رنج بیندازد. این صفت سوم حریص علیکم، بر شما حریص است. چهارم ای حریص علی هدایتکم، بر هدایت شما حریص است. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پنجم و ششم نسبت به مؤمنین، بالخصوص نسبت به مؤمنین، و اینطور که وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای همه عالمیان رحمت. برای ابو جهل دلش میسوخت، برای عتبه و شیبه پریشان بود، برای امیه دل سوزی داشت، میگفت که با اونها خصوصی بشینم که تا ایمان بیارند. برای همه جهانیان رحمت للعالمین بود. انسانهایی که هنوز ندیده، انسانهایی که نسلهای بعدی میاین، برای اونها دل سوزی داشت. در روز عرفات گفت ای صحابه، ای یاران، اینجا در مدینه ننشینید، برید این پیام را به جهانیان، به عالمیان برسانید، که نسلهای آینده همه با الله آشنا بشن، با توحید آشنا بشن. رب المؤمنین رؤوف الرحیم، به ویژه نسبت به مؤمنین رأفت داشت و مهربان بود، رأفت دارد و مهربان است. لذا چنین رسولی آمده، این رسول را اتباع کنید و این رسول را پیروی کنید. فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ، ای رسول من، اگر اینها اعراض کنند، اگر سرباز بزنند از اطاعت شما، از فرمانبری شما، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ، حَسْبِيَ اللَّهِ بگو، الله فقط مرا کافی است، لا اله الا هو، هیچ معبودی لایق عبادت و لایق پرستش نیست بغیر از او، علیه توکلت، فقط و فقط بر او توکل کردم، و هو رب العرش العظیم، او مالک عرش عظیم است. وقتی که مالک عرش عظیم است، پس مالک اشیاء دیگر کوچک کوچک به طریق اولاد.